ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. دی آیت کے اللہ تعالیٰ زورن ذکر کئی منافقان ہوتا او دو اوصاف قبیح اللہ تعالیٰ ذکر کری دی منافقان کلب منافقان د نبی علیہ السلام فبارک یو خبر او کلا صحابہ کرام بوتوی چر کدا سی کار مکوی مسلمانان بوتوی مڑے د نبی علیہ السلام فبارک یو عبادی خبر او کلا غیبتون او عیبون او بیان کلا چا بوتوی دا مکو مړو یو ساده سړی دی چې ورشي خپل وزره ته وی بس اره خبره منی سړی که خبر شو هیڅ خبره نشته لري ډیر کرته دا سوي کنه خلک وسم دغه سوي که چاته وی چل کړه د امیر سي په پلان کې د مبارکي د پلاني مشر په بار کې اوسه خبره مکه مړو ساده سړی دی چې بس ما وته چې د سینه د بس خبره واخلاص یو ډیر زر دغه کی دا د منافق صفت دی د نبی اسلام په بار کې ویل کار کو یوسل ویختم قواحت و منهم الذين وبادر دي منافقان نه غسان دي يؤذون النبي چ خپکی تکلیف ور کین نبی علیہ السلام تو یقولون وای يؤذون النبي یوسل ویختم و یقولون هو اذن دا دوسل ویختم و یقولون وای دی هو اذن اغمنن کړي د هر خبري هو اذن دا سده لکه وګ دی سمانه دا اره خبر دا هر چا اره خبر منی هو اذن تفسیر کا شاپ لکلی دی دغه معنا تو لیکي هو اذن يصدق قول كل احد بس د هر چا خبره منی يصدق قول كل احد كل احد د هر چا خبره بس منی تفسیر کا شاپ دغه لیکلی تفسیر جلالین حواله مصر ولیکي هغه وی ويقولون وايدا منافقان هو اذن يسمع كل قيل ويقبله هر وینا اوری واغه قبلی غوغ و تکدی چې څوک د څه خبره کوي کنه بس غوغ و تکدی یسمع کل قیل و یقبله تفسیر جلالین دغه معنا کړی قولو توای پیغمبر الله تعالی پیرت کړي قولو توای پیغمبر اذن خیر لکم دغه پیغمبر منون کړي د خیر خبر استاسو د خیر خبر استاسو منی اره خبره نه منی یؤمن بالله ایمان لري په الله تعالی باندې و یؤمن للمؤمنین دې د سمانه ده ایمان لری پا اللہ بانی و ایمان لری پا مومنان بانی دمانا بکوی چرده و یؤمنو للمؤمنین نا صحیح سوچو تکوی و یؤمنو للمؤمنین تفسیر جلالین مانا کرده یو صدقو للمؤمنین دا هر کافر و دا بیدین و دا هر منافق خبر نمانی بلکی یو صدقو للمؤمنین دا مومنان و مسلمانان و دا خبر تصدیق کیا غمانی و رحمت للذین آمن و رحمت دیر فار دا ایمان والا و منکم استاسونا والذین یؤذون رسول الله و آکسان چی خبر کئی پیغمبر دا اللہ تعالی لهم عذاب و نلیم دا غیر فار دا عذاب درناک چاچی پیغمبر پر سو ویل لی اللہ تعالی بے خبر کی اللہ تعالی بولا درناک عذاب ورکی یحلفون بالله ادریس الویختم قواحت یحلفون بالله دی قسمون کی پر اللہ تعالی بنی لکم تاسو تعالی یردوکم دیر پار چی رضا کی تاسو دیر پار چی خوشحال کی تاسو والله ورسوله اللہ دا اللہ تعالی پیغمبر حق و دیر زیاد حق دار دے ایردوہ چی رضا کی اغلرا تفسیر جلالین حوالا سرولی کئی دی منافقانو با قسمون کول مومنانو ته چې دیو تی خوشاله شي الله وی الله او د الله پیغمبر ډیر حقدار دی چې دی خوشاله کیږي لره والله ورسول حق والله تعالی او د الله تعالی پیغمبر ډیر حقدار دی ای یرضوه چې خوشاله کیږي در بی طاعتی د الله او د الله پیغمبر تابعداری وکړي چې الله دنه خوشاله شي ان کان مومنین کچرته وی دی مومنان کدی مومنان خدغه کار دیو کی الم یعلم انه من یحادد الله ورسوله دی آیات کی تخویف اخروی او یو قبیح صفت الله تعالی ذکر کئ د منافقان الم یعلم اینه پویګی د منافقان انه من یحادد الله چا چې خلاف وکړه پلو د الله تعالی تفسیر روح المانی معنا کړی دا ډیره بهترین اغه من یحادد الله یخالف امر الله و امر رسوله چا چې خلاف وکړه د پلو د الله او د الله تعالی د پیغمبر یعنی امر الله و امر رسوله د پیغمبر علیہ السلام او د الله تعالی د امر خلاف دی وکړه او تفسیر مظهری بیا یو بل خبرې ته اشاره کړی ده یو خالفون الله و رسوله بالمعصیه والتخلف عن الغزو د الله تعالی نافرمانی دی وکړه او غزا تلانړلې jihad تلانړلې نو مې وحادید الله ورسوله چا چې خلاف وکد الله او د الله تعالی د پیغمبر فان له نار جهنم یقینا دا غره پاره اور د جهنم دی خالدن پی همیشه وي پای کې ذالک الخزی العظیم او دا شرمندگی د لویا د غلوی شرمندگی الله تعالی دې مونږ او تاسو د شرمندگی نه بچو سات یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بما فی قلوبهم دی آیات کې یو قباحت ذکر کړي الله تعالی پنځه سل وختم قباحت د منافقان په نبی علیہ السلام پسې او په قرآن پسې بیا ټوکې کولې خو بیا به یریدل هم بیا سینه چې په قرآن کې روان دی یو آیات نازل شي او دا پیغمبر الله تعالی خبر کی نو بیا به یرم کول را دینه یحذر المنافقون یریگی منافقان ان تنزل علیهم چې نازل بشي پر مسلمانانو باندې علیهم کې ضمیر راجل مسلمانانو ته منافقانو ته نه مسلمانانو ته کنه ولي کړه ترجمه چې بیا نختا کیږي ان تنزل علیهم چې نازل بشي پر مسلمانانو باندې سوره تنی سوره تنبئهم چې خبر بور کړي لره بما فی قلوبهم په هغه سبانه چې په زلونو د دې منافقانو کې بما فی قلوبهم من النفاق تفسیر جلالین وای قلو دعای پیغمبر استادی او زئی ټوکی کوي زئی وکی تاسو زه دی ته وای تحذیر دی ته لکیږي تهدید تفسیر جلالین لیکری دی وای هاذا امر تهدید دا امر د تهدید او د یری د پاره دی زئی ټوکی وکی زه ان الله مخرج ما تحذرون یقینا الله تعالی کار کوون کړي دا وسه چې تاسو یریږي دا غیر کار کولونه دا منافقان د څه شي کار کولونه یریدل دا یری دل د دین چې الله تعالی به زمونږ د قباحتون راخکاره کی الله تعالی به راخکاره کی زی تاسو ګرځي دا کارونه وکي ولا ان سالتهم او کته پوښتنه وکي د دین چې دا کار مولې وکا دی آیات کې دو قباحتون الله تعالی ذکر کړی دي د منافقان ولا ان سالتهم کته پوښتنه وکي د دین چې دا الله او د الله تعالی په پیغمبر پسې مؤمنان پسې ټوکې ولي کوي نو لیقولن خامخا وای دیو انما کنا نخوض و نلعب یقینا مونگا ازان مشغولاو و نلعب و اسلو بیم کولی گپ شپم لگاو مونگا مون خود دا خو پر اشتیا شولی لکه مون خواسی گپ لگاو دا خبرم کولی اللہ تعالی دا غی جواب کئی قلو تو آئی فیغمبر عبی اللہ آیا پا اللہ تعالی پوری و آیاتی او پیاتون دا اللہ تعالی پوری و رسولی او پا رسول دا غی پوری کنتم تستازیو انتاسو ٹوقی کوئی نو انما كنا نخوض ونلعب دا شپږ سلويختم قباحت او كنتم تستهزئون دا وسلويختم قباحت شو دا وسلويخته وسلويخ قباحتونه دا بیان شول امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کی او ابو بکر جساس رحمت الله علیه په احکام القران کی د دې آیات په تفسیر کې یو مسله لیکلې ده په اختصار سره تاغه ویم اغه وی چې چا کلمه د کوپر اگر کا په ټوکه سره ویلله د الله تعالی په دین پس یو مسخره وکړه اگر کدا وی چې ما غب شپو لگاو وای دا بیا هم کافر دی یو سړی غپو لګی د الله تعالی د دین په باره کې یو خبر او کیو په پیغمبر پس یا د الله په باره کې نو دا کلمه د کوپر ویلله اگر کدا وی چې دا ما په ټوکه کې په غب شپ کې وکړه نو دی ته بیا هم په دبانې په تور کوپر لګی دا سړی کافر شو دی باندې ولی دا آیات د دلیل دراغې لپاره لا تعتذروا بانی مکو قد کفرتم بعد ایمانکم صحیح ترجمه بزد کوی کتا سو عام ترجمه د سیو کیا قد کفرتم یقینا کبر کړه د تاسو بعد ایمانکم رست ایمان تاسو نه نو الله قران کې الله تعالی وی چې ما هم مؤمنین دی او مؤمنان ندی مده دې کې صحیح ترجمه اوس دی لا تعتذروا بانی مکو قد کفرتم دا قد کفرتم دا اتسلو یختم قواحت دی لا تعتذروا بانی مکو قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا کوپر ښکارا کړی دی تاسو بعد ایمانکم رستو د ښکارا کولو د ایمان ستاسو نه دا ترجمه وکوي اوس صحیح شولا دی خو ردی نه مخکې ایمان ښکارا کړی او خپل کوپر یې سو پټ کړی نو الله تعالی وی قد کفرتم یقینا ښکارا کړی دی تاسو کوپر بعد ایمانکم پس د ښکارا کولو د ایمان ستاسو نه مخکې ایمان ښکارا کاوه سم کوپر ښکارا شو تفسیر جلالین معنا کړی دا قد کفرتم قد ظهر کوپرکم بعد اظهار الایمان ستاسو هغه کوپر راهکاره شو وروستو د ښکاره کولو د ایمان ستاسو نه اوس هم هغه کوپر راهکاره شو ان نعفو عن طائفة منکم که معافي وکړو مونږ یوې ډلې ته منکم ستاسو نه بتوفیق التوبة دغه سره ولیکئ په سبب د توفیق د توبې سره تاسو ته معافي وکړو نو نعذب طائفة عذاب به ورکړو هغه بلې ډلې ته بانهم کانو مجرمین ځکه هغه مجرمان دي نو په سرینو لیکلی دي مجرمان په څه باندې دي مصرین علی النفاق والاستهزاء نو که چاته الله تعالی توفیق دو توبه ورکه خو الله تعالی بو ته عذاب نه ورکی او اغبل ډلا هغه ته الله تعالی سزا ورکی ځکه هغه مجرمان دي مصرین علی النفاق والاستهزاء تفسیر جلالین وای چې هغه پرې نه خو د خو الله تعالی بو ته عذاب ورکی کانو مجرمین نه حاصل ویختم قواحت شو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف دی آیات کے اللہ تعالیٰ زور ذکر کئی منافقان تھا او سلور اوسا پی قبیحہ داغی بیان شوی المنافقون منافقان سڑی والمنافقات و منافقان خزی بعضهم بعض ردیونا من بعض ان دباز ندی پر اس معنی دا بعض ردیونا دباز ندی یو معنی ذکر کردی دا مپسرین بعضهم من بعض ان بعض ردیونا یو شاند کی دی پا وطلو کی دا دین دا اللہ تعالیٰ نا دباز پشاند کی بعض ردیو د بازو پشان دکیری پس کی پواتلو کی د دین د اللہ تعالی نه یعنی یو شان دکیری دیو بل سره پواتلو کی د دین د اللہ تعالی نه دویم معنی بعضهم بعض ردیو نه من بعض د بازو پشان دکیری په دې صفات مذکوره او پراتون کی دا مخ کی کم قباحتونه بیان شوی دی او راتون کی کم قباحتونه دینو دا منافقان پکې د یو بل سره یو شان دکیری لنډه دا چې د وی خری تیان دی یا د وی خری چې دی د یو سپی غوګونه دی بس یو شی دی بعضهم من بعض دا د یو بل په شان د کیری په سکه په وتلو کې د دین د الله تعالی نه یا یو شان د کیری د یو بل سره په دی مذکوره او پراتون کې اوصاف قبیحه او کې دا یو شان د کیری یا مرون بالمنکر حکم کوي دی په نارواو باندې نو دا یا مرون بالمنکر 50 و ینهون عن المعروف یو 50 یا مرون بالمنکر حکم کئ دی پنے کئ باندے یا مرون حکم کئ دی بالمنکر پنا روا باندے تفسیر جلانے وی بالمنکر بالکفر والمعاصی داتی مراد دے و ینهون عن المعروف او منکئ خلق دا نیکونا اغه نیکئ سے شی دی تفسیر بیضاوی دی کرکڑے دی عن المعروف عن الایمان و طاعت خلق دا ایمان او دا طاعت دا اللہ تعالی نہ منکئ و یقبضون ایدیهم او بن ساتی دی ولاسن خپل خپل لاسونه بند ساتی د دې سمانه ده یعنی لاسونه تړلی دي دسی یا په جیب کې ورکړی دي چې باندې ساتلی دي نو ځان پدې باندې پوهه کوي یو معنا ذکر کړی ده تفسیر جلالین لن عبارت ذکر کړی ده ولي کوي پیدا بل درکې و یقبضون ایدیهم دا دو پم دوستم قباحت دي بند ساتی دي خپل لاسونه عنل انفاق فی طاعت د خپل مالونو د خرج کولو نه په طاعت الله تعالی کې عن الانفاق فی الطاعت یعنی خپل لاس د الله خپل لاس بن کړی دی د الله فلا رکی په طاعت کې خپل مالونه نه خرج کړي په جیب باندې لړم کې نه ولې دی بس یو معنی دغه شو تفسیر قرطبی معنی کړی دا غوي و یقبضون ایدیهم ایدیهم او بن ساتی دی خپل لاسونه عبارت عن ترک الجهاد دا عبارت دی د ترک جهاد نه د الله فلا رکی جهاد نه کوي دا الله سید سره غون کړی دی ټوپک ته نه ورسی لکه توی بار دا الله سی بیخی لند دی او یا دا الله سری بیخی شل دی پدی لاس باندې لاس نشته دی نور هر تبر وهلی شي که تبر او توی هغه وهلی شي کډا دو توی ټوپک نشی راغستله په گاڑی پس شاتن خطه پی په دمر ټینګړی چی ځان پس را ټینګړی چونه ورځیګم کته ته ټوپک دسی ونی سبیا غن شي نیول هغه نشی کوله کس شی ته ورکشی معمول استن ته ورکشی بیا غینی غټه غټه او ته ودره بیا نه خن شي شتله دا خو زنینه مو دا سو کم دی سر و یقبضون ایدیهم کنایه عن ترک الجهاد جهاد نشی کوله لاس لند دی بی خزانه لند کړی ر دین لاس ر دینه بن کړی و یقبضون ایدیهم تفسیر بحر المحیط کے ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی و یقبضون ایدیهم مان دادا یقبضون ایدیهم عن الجهاد وحمل السلاح فی قتال الاعداء ځان د جهاد نه من کړی دی لاس دې بن کړی دی دغه سی وحمل السلاح فی قتال الاعداء د دشمن سره جنگ دی بس دا چې و سلال لاس نه ورلی الکرا وای خلل سشی د پاره دی ساتلې ده ډیرو خلکو سلاګانی ساتلی دي کنه ولې در جهاد وخت نه دی څه کوي په دې باندې څه وپې کوي ورې کې دي مجاهدین له تحریک طالبان پاکستان مجاهدین له ور کوي الله تعالی برته الله تعالی برته اجر درک خپل جهاد لنه شي تل عمر رضی الله تعالی عنه به دا طریقه کوله چې کم یو به د جهاد د قتال نه پاتې کېده هغه وخت کې جهاد پر دې کې پایه او پر دې عینم نو نو کم کسان به چې عمر رضی الله تعالی عنه منتخب کړل په هغه کې ورچا سره سلا نه و هغه کم سړی و چې پاتې و دغه سلا به راوغه سلا قبل لبه ورکړه نو څوک چې جهاد دنه ځای سو پی کوي د هر مسلمان په کور کې یو دو ټوپک شته دی ته پی جهاد نشي کولی مجاهد له ورکا اے اس یو نه ورکه دسی ورکه امانتن وای دا وخت جهاد پی کوا ته ځان سه پر رجستر کې ولي کا ز پلانیم د پلانیم نوم دی پلانیم پلار دی پلانیم نکرې پلانی کړی د علاقې م خپل کشران تر دا وصیت وکا کدا ټوپک زما بچ پاتې شو ته جهاد لوي سبیا ور الله کې بچ پاتې نشو بس الله لپاره می درکړی ز الله تعالی ما خو ساتي ويقبضون ايديهم عن حمل السلاح في قتال الاعداء د دشمن په جنگ کې خپل سلانه استعمالي سلانه راخلي نه بل ورکه نس الله هر کړه دې دیو الله تعالی لره تفسیر جلالین معنا کړی دا نس الله ترکو طاعته پر خودل دې دیو طاعت الله تعالی فنسيهم نو پر خودل الله تعالی دیو لره تدې څه معنا ده په محروم کول سره د هر خیر نه دیو الله هر کا یعنی الله پری خود د الله تابعداری پری خودله نو دیو الله پری خودل په محروم کول سره د هر خیر نه منافقان الله د خیر نه محروم کړل ان المنافقین یقینا منافقان هم الفاسقون خاص دیو لوی نه فرمان دی وعد الله المنافقین وعد کړی د الله تعالی دی کی الله تعالی ذکر کوي تخویف او اخروی په پنځو طریقو باندې سوچ ته کوي پنځو طریقې وعد الله المنافقين وعد كريد الله تعالى د منافقان وصلو سره والمنافقان والمنافقات د منافقان وخذو سره والكفار او د ټولو کافرانو سره نار جهنم د اور د جهنم خالدين فيها من شبي پای کی هي حسبهم دغه جهنم پر سزا ده د دیو د پاره پورا سزا د کافر او د منافق د پاره غ جهنم دي ولعنهم الله ولعنت كريد الله تعالى په دی باندې لعنت سمانه ده تفسیر بیضاوی معنی کړی دا ابعدهم من الرحمت الله تعالی دیو لری کړی دی د خپل مهربانی نه د خپل مهربانی لری کړی دی ولهم عذاب مقیم او دی د پاره د عذاب همیشه کلذین من قبلکم دی د په عبارت کی تقدیر دی مفسرین لری کړی کله چاغه عبارت و نه وایې نو بیا په دې آیات باندې نه پویږي کلذین من قبلکم انتم ایها المنافقون کلذین من قبلکم اصل عبارت د سره تاسو یی اے منافقانو پشان دہا کسانو من قبلکم چی مخ کی استاسونا کان اشد منکم و اغڑیر سخت استاسونا قوتن پتاقت کی واک سرام والا و زیادو پا مالونو کی و اولاد و پا اولاد کی دی آیات کی اللہ تعالی تشبیح ذکر کئی دو منافقانو دو مخینو کافرانو سرا پا اوسا پی قبیحو کی انتم ایوها المنافقون کاللزین اصل عبارت دسرے یی تاسو اے منافقانو پشان دہا کسانو بانی چی مخ کی استاسونا وہ هغه ډیر په طاقت کې ستاسو نه اکثر اموال او اولاد او زیاتو په مالونو کې او په اولاد کې فستم تعو بی خلاقهم نو پیدی واخیستل یغې په خپل برخو باندې فستم تعو بی خلاقهم نو مراد څه شی دی د دنیا خواهشات دی بنگلې دی چکرې دی موټرې دی وغیرہ د دنیا مزی هغې پوره واخیستلې فستم تعتم بی خلاقکم دا سلور پنځوسم صفت دی دغې نو تاسو پیدی واخلې په برخې خپل باندې کم استم تعلذین الک سرنګ پیدی اغیستې وي د دنیا هغه کسانو من قبلکم چې تاسو نه مخ کیو په خلاقهم پخپلو پیدو باندې پخپلو برخو باندې لکه سرنګ چې مخکینو خلکو د دنیا پیدی اغیستې وي دا غي پشان د کی تاسو واخلې واخذتم کلذی خازو واخذتم کلذی دا کلذی په معنی د کلذی نصره ده واخذتم کلذی سمانه ده دا پنځه پنځوسم قباحت دے وخذتم او مشغول شوی تاسو کلذین خازو پشان د هغه کسانو باندې چې هغه مشغول شوی دي پس کی مشغول شوی دی تفسیر جلالین وی دا معنا مرتضی وکم هغه وخذتم کلذی خازو وخذتم بالباطل وتعنی علی النبی صلی الله علیه وسلم مخکینی کافران هغه ورننوتی او په مشغولتیا کړی وا په باطلو کې اوزان مشغوله کړه او په اعتراضونو باندې په نبی علی سلام باندې نو تاسو مشغوله شوی پغی کی پیغمبر هم نه فریک دی او باطلو کې مر مشغوله شوی فل باطل و تعنی علی النبی صلی الله علیه وسلم اولائک حبطت اعمالهم دا کسان برباد دی عملونه دی په دنیا په دنیا کې په دنیا کې ردیو اعمال برباد دی سمانه ده په دنیا کې وردی امت حنکیږي په عبادت باندې دا بنول کې چې دا متقی انسان دی پرهیزګار دی یا د حج وکا په دنیا کې منافق دی نو په دنیا کې مت حنشته دی ول اخرت او په اخرت کې برباد دی ماندا شول په دا عملونه باندې دی او ته ثواب نه میلاویږي منافق چې منافقت سره څومره نیک عمل کوي هغه الله تعالی نه قبلی اولایک هم الخاسرون او دا تسلی د مؤمنانو لپاره اولایک هم الخاسرون دا کسان تاوان ولدي په ډیر مال په اولاد په جیدات په گاړو موټر باندې مدو کېږي الله تعالی وي دا تاوانیان دي الم یاتیہم نبأ الذین من قبلہم دا آیات تفسیر دے دا مخ کی آیات دا پارا مخ کی اللہ تعالی ویل کنا دا دی منافقان مثال کلذین من قبلکم دا آغا کسانو پشاند کی رجستاسو مخ کی تیر شوی دی وس آغا مخ کی کسان کم دی دا آیات دا غیر پارا تفسیر دی الذین من قبلکم دا تفسیر دی اس الم یاتیہم آیا ولی ندر اغلی دیو تا نبأ الذین خبر دا آغا کسان من قبلہم چ مخ کی ودیو دیونا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام عادیان و سمودیان وقوم ابراہیم و قوم د ابراہیم علیہ السلام و اصحاب مدین او سیدن کی مد مدین یعنی قوم د شعیب علیہ السلام والمعتفقات او اغه الټکړل شوی کلی چا قوم د لوط علیہ السلام نو الله تعالی وی چې دا منافقان دغه مخکینو په شان دي کړي هغه مخکینی کوم او داو کنه وس دیو دغه په شان ته کی څنګه دي اتتهم رسولهم بالبینات راغلی او اغه ته پیغمبران د الله تعالی په ښکارا احکامات سره په معجزات سره فما کان ندیو منکار کړی دی اغوی منکار کړی فما کان الله لیظلمهم نو الله تعالی چې ظلم یې کړی وی په دیو باندې ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دیو په خپلو ځانونو باندې ظلم کاو تفسیر جلالین په خپل ځانونو باندې ظلم کاو څنګه به ارتکاب ذنب گناهونه کول کوپر یې کاو شرک یې کاو بدینی یې کوله نو هر څوک چې شرک کوي گناه کوي نو دا د خپل ځان سره ظلم کوي دا په خپل ځان باندې ظلم زیاته کوي والمؤمنون والمؤمنات دا مقابله در ما قبل لپاره مخکی الله تعالی ویل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض دا غیب مقابل کې الله تعالی ذکر کړي د ټوله دنیا منافقان او کافران یو دین مسلمانانو په خلاف باندې او په د منافقت په صفتونو کې هغه د یو بل شان د کړي یو بل سره مشابه دي نو اے مؤمنانو تاسو د ایمانداری په صفاتو کې یو بل سره یو شان دي شي د ټولی دنیا کافران د مسلمان په خلاف باندې یو دی د مؤمنانو تاسو ولې نه یو کیږئ والمؤمنون او مؤمنان سړی والمؤمنات او مؤمنانې زنانه بعضهم بعض دیونه اولیاء او بعض دوستان د بعضو دي یامرون بالمعروف حکم به کوي دیو په نیکو باندې د معروف او د منکر تعریفونه مخکې د لسو شرزو نه زیات ویلی شو دي بار بار وینهون عن المنکر یو منه کوي د بدونه ویقیمون صلات او پابندي به کوي د مانځه ویؤتون زکات ورکوي به زکات لره ویطیعون الله ورسوله تابعداري کوي د الله او د الله تعالی د پیغمبر اولئک سیرحمهم الله دغه کسان خامخا رحم به وکړي په دیو باندې الله تعالی پدیو باندې الله تعالی رحم کوي نو سلور صفاتونه دا ذکر شوی ان الله عزیز و یقین الله تعالی ذور اور دی حکیم حکمتون والا دی وعد الله المؤمنین والمؤمنات تخویفی بشارت اخروی الله تعالی ذکر کوي منافقان ته تخویفی اخروی بیان شوی نو مؤمنان مسلمانان ته الله تعالی بشارت اخروی بیانای بشارت اخروی وعد الله المؤمنین وعد کړی دی الله تعالی د مؤمنانو سره سره او المؤمنات د مؤمنانو زنانو سره جنات اند جنتون تجری من تحت الانهار جبای گلان دی داغین والی دری تفسیر نمخ کی ویلی شوی خالدین فی همیشه وی باغی کی و مساکن طیبتن او زینا د اوسیدل مزیدار دی فی جنات عدن پا جنتون د همیشه والی کی وی و رضوان من الله او رضامندی بی د الله تعالی طرف نا و رضوان من الله اکبر او رضامندی د الله تعالی طرف نا ډیر لوی نعمت دی ادی په بار کی می تغه حدیث ویلی الله تعالی به جنتیانو ته وی چې اے جنتیانو تاسو ته کوم نعمتونه درکلی شوی دي نو آیا د دین ته غوره نعمت بل در نه کمه جنتیان به وي چې الله تعالی د دینه بل ښه نعمت کې چرته دی الله تعالی به ورته وایي چې اے جنتیانو زه ستاسو نه همیشه راضي یم چرت لا اسخطو علیکم ابدا زه به چرته ستاسو نه خفه نه شم او جنتیان به بیا په دې باندې د هر څه نه زیات خوشحاله شي الله تعالی دې زمونږ استاسو هم الله تعالی دې زمونږ استاسو خپله رضا نصیب کړي چې الله تعالی راته خپله رضامندتیا راکړي بس چې الله تعالی د چانه راضی شو بس دا دنیا هم خیسته شو او آخرت هم خیسته شو قبر هم خیسته شو ذالک هو الفوز العظیم دغه کامیابی د لویا یا ایها النبی نبی صلی الله علیه وسلم خطاب دی نبی علیه السلام ته او هغه متل چې لوری تا ته مون ګوري ته واور نبی علیه السلام ته خطاب دی موتا ته خطاب دی هر مؤمن مسلمان ته خطاب دی یا ایها النبی نبی صلی الله علیه وسلم جاهد الكفار جهاد کو د کافرانو سره او المنافقین د منافقانو سره د منافقانو سره و جهاد کو کنه به کو سورې نساء ته ولاړ شي سلور اقسام د منافقانو الته کې بیان شویو چې کوم قتل جائز دی د کوم قتل جائز نه نو دو قسمونه چې د هغې قتل دواو او دو قسمونه و هغو چې د هغې قتل نارواو د هغې الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینهم میثاق او جاءوکم حسرت صدورهم نو یو معاهد المعاهدو او دویم د بوسوس خیو هغه بیخي پنډور چې هغه دی چا سره نو وینه ستا سره کار لرم نه لري بل سره ما پرېږ دی بس چې زه خپله زندګي تیرو الله وایي تیر شي ته ورکه وایي چې ستا په خلاف نه ودرېږي نو څه پېږي هلته کې وضاحت ویلی شوی یا ایها النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار جہاد کو دا کافرانو سرا والمنافقین و دا منافقانو سرا واغلظ علیہم وسخ شردیو پا مقابلہ کی دا کافر پا مقابلہ کی بسخی و ما واہم جہنم و زیر دیو جہنم دیو بیس المصویر و دیر بد زیر دیو ورطلو دا جہنم یحلفون باللہ قسمون کی دیو پا اللہ تعالی بانی ما قالو چنی دیو لی دیو سا یحلفون باللہ ما قالو زورن دا منافقانو تا او دری اوصاف قبیح اللہ تعالیٰ ذکر کری دی دری اوصاف قبیح دا نبی علیہ السلام پبارکی او دا قرآن پبارکی دیو بخبر یا تری کولی چی دا سی چل لی او دا سی چل لی نو چی بیا با تو مسلمان وی چی رکا دا تا سب بربادی ویلی دا سگڑی وڑی ویتا وی زمانی پا اللہ قسمی ما خویست ندی ویلی او مخی ویل کل ویدا خبر کولا انما کننا نخوز و نلعبو منا مو خواسی گپ لگا و تا سوڑو پا گپم نپوی گا یار دا خبر بیا وکلا ولقد قالوا كلمة الكفر شپق پندوسم قواحت ولقد قالوا يقينا ولد ديو كلمة الكفر كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم اقمانه بكو چوس مين توکل ظهر الكفر بعد الاسلام وكفروا كفر کار کړه ديو بعد اسلامهم پس د خکار کولو د اسلام د دیونه د اوس پورې خدو به اسلام او دین خکار کاو د مسلمانانو سره ځان غنل خو چې کله د کوپر او د بيدینۍ دا کارونه وکړل وسې کوپر راهکار شو هغه اسلام ته لاړ وهم وبما لم ینالو دا و پندوسم قباحت دی وهم وبما لم ینالو دین مراد څه شی دی او دا قالو کلمت الکفر مراد درینه څه شی دی یو قول دم پسرینو دار چې دیو به نبی علیہ السلام ته پټی کندلې کولې نو کلمت الکفر دا کلمه د کوپر وه دویم دار چې به دین اسلام باندې بیا طعنونه او اعتراضونه کول نو دام کلمه د کوپر وه وهم وبما لم ینالو مراد دی نه څه شی دی مبصرین لیکلی دی کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د غزوه تبوک په موقع باندې دولس منافقانو د سیوکله ولاړ به شو سره موقع به ګورو که موقع میلاو شوله نو بس قتل به کو خبر به له خلاص دا دولس منافقان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعې او ته نیولې وه د نبی علیہ السلام د قتل لپاره خو په هغه ارادې کې کامیاب نه شوله الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر کا نبی علیہ السلام الله تعالی خبر ولقد قالوا كلمه الكبر او يقينا ویلی ودیو کلمه د کبر یعنی خبره د کبر کړي وا وکفروا بعد اسلامهم او کبر اختاره کړي دی ورسته د اسلام اختاره کول د دیونه وهم بما لم ینالو او قص کړي دی دیو دغه کار چې دی حاصل نه کاغی لره د نبی رسول سلام د قتل اراده کړي و ما نقم منهم و ما نقم ات پندوسم قباحت و ما نقم الا ان اغناهم الله ورسوله او بد نه غنی دیو مگر دا خبره چې مال در کړي دی دیو لره الله تعالی و رسول او پیغمبر داغه په تقسیم باندې حاصل د دې صدې بیخی یو ټکی رته حاصل ویم چې دی باندې ځان پوی کوي و ما نقم الا ان اغناهم الله ورسوله حاصل دا دی د منافق یو علامه دا ده چې د سره چا احسان کړی دی دا د خپل محسن سره بد کوي د خپل محسن سره څه کوي بد کوي الله سره احسان کړی دی دا بدګنی دا الله پیغمبر سره احسان کړی دی دا بدګنی د خپل احسان کوونکی سره خپل احسان کوونکی هم بدګنی ده دا د منافقی صفت دی ده او تاسو ته ما ویل چې الا ان اغناهم الله ورسوله هو اغنا واقنا دا خو صفت د الله تعالی دی غریب کول او مالدار کول الله تعالی کوي نو تاسو ته ما د هغې جواب په ترجمه کې وکړه ډېر زیات توجه به کوئ خامخا الا اغناهم الله مگر مالدار کړي دی دیو در الله تعالی و رسوله او پیغمبر د الله مالدار کړي دی په تقسیم اولو د مال باندې لږ مخکې سات نرتم دغه حدیث مې وایه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای انما انا قاسم والله یعطی الله تعالی ورکوونکی دی او زه یې تقسیمونکی یم نو زکات په نبی علیه السلام ورکړه صدقه به ول ورکړه په غنیمت کې به ول برخه وکړه نو دا چې اوس دا نور دا سنه کوي د دې منافق بل مطلب نه لري خو د خپل احسان کوونکی سره هم دعوت کوي دا د منافق چاره سره احسان وکړه الاحسان الانسان عبد الاحسان انسان د احسان بنده دی من لم یشکر الناس لم یشکر الله چا چې د الله چا چې بنده شکریا ادا نه کړه دا د الله شکریا هم بیا نشي ادا کولی و ما نقمو بد نگنی دیو مگر دا خبر چی مالدار کل دیو در اللہ تعالی و رسول و پیغمبر دا پا تقسیم اولو دا مال بندی من پس دی دخبل مهربانینا فا ای یتوبو یکو خیر اللهم نک دیو توبو باسی تفسیر جلالین وی فا ای یتوبو عن النفاقی و یؤمنو بکا کدیو دا منافقت نو توبو باسی و ایمان راوڑی پتا بانی یکو خیر اللهم نو دا بای غورد دیو دا پارا و ای یتولو کمخ و گرداو دیو عن الایمانی پہنے ایمان رانوڑ یعذبهم اللہ عذاب بور کی دیوتا اللہ تعالی عذابا علیما عذاب درناک فی الدنیا والآخرہ پہ دنیا و پہ آخرت گی وما لهم پی الارض و نشتری دید پارا پزمک کی من ولی سوک دوست ولا نصفیر و نسوک مددگار اللہ تعالی شٹکی اور اللہ تعالی غرکی نبیاد اللہ تعالی نسوک نشی بچکا ولی ومنهم من عاهد اللہ علینا تانا من پس دیه وس اللہ تعالی ذکر کئی دادا ومنهم من عاهد الله او باز ردیو نا وسوک دی چاغی لوس کڑے ود اللہ تعالی سرا ومنهم من عاهد الله دا آیات ترجمه تو چھ بیا دی ج کلہ گشکال سٹرے غرتم انتہائی پ توجہ بان دا جواب ری چ سمر تفسیر نم قتل خطا کی گئی با بل گوری بیا با خطا کی گئی بل گوری بیا با خطا کی گئی زرت لند خبر کوم ومنهم من عاهد الله وباجر دیونه هغه سوق دی چې لوځ کړه او د الله تعالی سره لین آتانا من پس دی کچری رای کوم تر خپل مهربانی نسما الله نصدقنا نخما صدق وکوم غیلره ولا نكونن من الصالحین وخما خشو مونږ د نیک عمل کوون کنا فلما آتاهم نکله چې ورک الله تعالی غیته من پس دی خپل مهربانی نمال بخیلو به شمتیا یو کړه پاغي باندې وتولو او وګرځیدل خپل لوځ نه او هم معرضون او دی همیشه مخړون کړي دی همیشه مخړون کړي نو ډیرو علماو ذکر کړی دي ډیرو علماو هغه خبرې ته بیا راځم هغه مقصودی خبرې ته خو دین و مراد چیرې څوک دی په احادیث مبارکو کې راغلی دي احادیث مبارکو کې دا ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنہ روایت دی وای ثعلبه ابن حاتب ورست بیا زرت وضاحت کوم اول دا خبره واوري بیا اخرې ټکی ترازو مهم کم ټکی دی وای کان مزاجما للمسجد دا په جمعات کې وس مقیم ہوتا جماعت مقیمین کی ہوتا مرکز پر مقیمین کی ہوتا وہ ادارہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے ادعوا اللہ ان یرزقنی مالا وہ اے اللہ تعالیٰ پیغمبر ما تا دعا کہ چ اللہ تعالیٰ مال مال لا کی ثعلبہ دارہ وہ چ ما تا دعا کہ چ اللہ تعالیٰ مال مال لا کی نبی علیہ السلام تو ویحک قلیل تشکرہ خیر من کثیر لا تطیق شکرہ اللہ چرتا دا لگ مال در کڑے دے نو دا غورا دے چی شکریہ ادا کی او چ ډیر در در کی بے شکریہ نشی ادا کول نو تبا وشی ایم غورا ډیر مال ډیر مال خشی نه دے نو اغه نبی علیہ السلام تو ثعلبہ وی نا وی دا څه ته وی دا څه خبره کیتا ولا ان اتانی اللہ مالا لاعطینا کل ذی حق حقه وی بیا کم سوالگر راضی تب گوری دے وسی بندلی ورکو مولا سمی کا مجاہد راتا اے خو کہ تبلیغیان و کا مجاہدین و ارتو گو تو بیا وینی چیزا پا گو من سنگ خرچے کم خوی تد اللہ نمال و غرز مار پارش مال اللہ مال لکی نو پا دعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی علیہ السلام دا غر پار دعا وکللو دائی ویل اللہ مرزقه مالا اللہ تعالی دا تمال ورکا دا دعای وغختل نبی علیہ السلام پت تخذ غنمن اللہ و نمال ورکا و پا غیبا نگڑی بیدی و آغستلی و یغه به د سې زیاتې دلی کماین مدود لکه سرنګ چې د میګي زیاتې دومره زیاتې دلی یغه بس زیاتې دلی زیاتې دلی زیاتې دلی دا په مسجد نبوي کې داسې وو لکه مقیم په مسجد نبوي کې لن دا چې تبلیغانو حضرات کو بعد مقیمینی کنه دا بیخي مقیم د مسجد نبوي بس دا بو نو کله چې مال زیات شو نبی رسول الله ته ویل اذا الله پیغمبره وہ اس دل کے داخل کو دا پٹی مٹی دیم دی جماعت خواہ تو ذکر لگ دے سیدھے بانڈے دے غر طرف تشم نڈے رب خائی ہوئے دا اس میں ساروم لگ جات شوی لگ لار دے کلی نچرے بانڈے تو شد جماعت نہ لگ لری شو نو پکان لائے شد سلا تبیا و مانزتم نہ حاضری دا لگ لری شو آل تک جرے ہوئے دا خوسم بیام کلے دے ادل تک علاقہ دا چی کلخ کا چرے دا معلوم اباسم نو بیام دخل کو پٹی خروئے لگ بلری خبر لاشم سپین سر تب لاشم او دا بانڈی بلگ خی لری وی سم چر دے خلق نہ دے گئی بس لاڑ لاڑ لاڑ لاڑ اغز تو رسید نبی علیہ السلام مال ډیر زیات شو نبی علیہ السلام دو صحابه کرام عاملین ولی گل وی لاڑ شی زکات تی راولای زکات تی راولای مال ډیر دے کن عاملین مخ کی ذکر شول کله چې تیغی صدقه زکات او غختنو فان کرو وقالو وقال ما هذه الا جزیه و تاسو من ټیکس اخلی ولا رضا مسلمان نه مزرت مسلمان نه کارم تاسو من ټیکس اخلی صحابہ تو یہ گردہ ٹیکس نہ دے زکات دے مونگ نبی علیہ السلام رالی گلیو دماغ دے مخرابا لیوانے مجھوڑے گا دا ٹیکس نہ دے ٹیکس دا مسلمان نسوک ناخلی خدا جو زکات دے نبی اسلام مونږ را لګلی مونږ د نبی اسلام عاملان یو مونږ ته زکات را کچ مونږ نبی اسلام نو یو هغه دا ټیکس دی وزن شم در کوله دا کله چې هغه لاړل بیا ورستو راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زکات راوړل نبی علیہ السلام فما قبل منه نبی اسلام دی قبول نه کوي زاو استعمال نه پکار بیا ورستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غینه پات شو بیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چې کله خلیفہ شو هغه ته خپل مال راوړل زکات قبول وزاد رکیے گا یتا نبی علیہ السلام نندے ورکڑے زستانہ واخلم بیا د عمر رضی اللہ تعالی عنہ بدور کی اغیت مونخ است وزاد رکیے گا ستا دکات ضرورت نشته دی دی آیات کی اللہ تعالی د اغه منافق یا د اغه پشاند کی نور منافقان د اغه حال ذکر کئ هر څوک چره خو جدا وای اللہ تعالی مال مال را کذو پلانی لور کوم پلانی نا کل ذی حق حق او هر چاته د اغه حق ور کوم او بیا چې الله مالدار کی او بیا چې لږ غټ شي خېټه وکي مال ول الله تعالی ورکی دا یو خبر تاسو په ځان باندې بعد مګ غنې تاسو سوچو کې به ماشره کیزا زید ته وې ما زما د امه منه خبره سوچو کې غریب سړی چې مالدار شو دا غټ رزیلی بیا او یو سړی تنی مالدار ای هغه بیا دومره دغه نه دا غریب چې یو غریب چې مالدار شو نو یو هغه مؤمن مسلمان دی چې هغه دا وای الله په ما دې مهرباني کړې زه خو غریب وم الله تعالی دستا مهربانی و مار دی مال لا که وس چره موړ شم په خېټه باندې کور می جوړ ک گاړې می واغی سر الله دستا مهربانی ده د کندو یتیمانانو سره عاجزی په کی هم ده دا خود الله نیک بنده ده او مسلمانانو سره کی کومک او امداد هم کوي یو هغه ده چې غریب ای او مالدار شي بس هغه بیا زامړل لري کیږي بس ما دا ګټلې دی ما پیزان کړهولې ده ما دا سیکړلې ده سیکړې دا داد الله تعالی بیا ډیر زیات بدی شو دا بیا ډیر زیات رزیلی دا انسان چره په چې غریب یو مالدار شو وران شو بس ته پوهې شي دا سړی بی دینه دی بیا ډیر زیات نو بس دغه کار هر څوک چې دی چې دا خبره کوي او بیا ول الله مال ورکی او د الله پلار کې نه لګی بس دا د منافق صفت دی چې غار څوک دی اوس دې دې کرا شي خبر زده کوي هغه مهمه خبره ډیر هم په سیرینو لیکلی دی وای دا آیات نازل شوی دی په باره د ثعلبه ابن حاتب انصاری رضی الله عنه کې ثعلبه ابن حاتب الانصاری رضی اللہ عنہ دا غی فبارک کی وینا دل شوی دے دا خو صحابیو دا خبر صحیح نه ده دې کې استاد فرق ذکر کوم خو زر تر خپل استاد خبر کوم نور کتابونه ته نو نور نه تیری گئی یو دوه حواله ته صرف بس نور خبر خلاصو دا مو په سرینو لیکلی دی وای دا ثعلبه ابن حاتب انصاری رضی اللہ عنہ دی وای دا آیات دا غی فبارک نازل شوی دے تاسو وای چې دا خبر صحیح نه ده ولی اغه خو یو بدری صحابی دی نو اغه منافق نشی کېدلې بدری صحابی دی نو بدری صحابی څنګه منافق شو دا صحیح نه پدې باندې بعض علما بیا رات کړل په دا واقعي باندې دا حوالی ولي کې یو سوچ را دې پکړل امام بهقی رحمت الله علیه په دلائل النبوه کې دغه روایت ته ضعیف ویل دی چې دا د دې مبارک دی د دې صحابی مبارک امام بهقی په دلائل النبوه کې دا ذکر کړی کتاب دلائل النبوه یو دویم ابن الابن عبد البر فاقی بن نف رد کړی دی پال استیعاب کی حیثمی په مجمع زوائد کې په دغه باندې رد کړی دی وای دا صحیح نه ده علامه مناوی رحمت الله علیه په فیض القدیر کې په دې باندې رد کړی دی وای دا صحیح نه ده امام سیوطی رحمت الله علیه په دې باندې رد کړی دی وای دا خبره ضعیفه ده دا صحیح نه ده لکه بدری صحابی دی ثعلبه ابن حاتب دا بدری صحابی دی او انصاری دی انصار دی د نبی رسول الله څنګه ته منافق وای دا خو د منافقانو مبارک دی نازل شوی دی نو دا خبر صحیح نه ده شیخ ولی الله قبل گرامی رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغه خبر کوله ډیره زیات عجیب خبره دس خبره تاسو بل دې کې پیدا نه کې هغه سویل لبان دی بنشته بس هغه ته کې ولی کې دغه فیصله کون خبر شو هغه وای کم چې ثعلبه ابن حاتب رضی الله تعالی عنه چې هغه انصاری صحابی دی وای دا واقعیا د هغه مبارک زکه نه ده صحیح دغه ثعلبه ابن حاتب انصاری صحابی رضی الله عنه چې بدری صحابی دی دا په غزوه احد کې شهید شوی دی دا پس کې شهید شوی دی په غزوه احد کې او غزوه احد هغه شوی وه په دریم کال د هجرت باندې غزوه احد په سویم کال باندې شوی په دریم کال د هجرت باندې شوی دا یاد ساتی او غزوه تبوک په دې صورت کې چې دا واقعې ذکر شوی دا واقعې سره دا اوس موږ کوم واقع شروع کړی ده لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لتبعوك دا د غزوه تبوک واقع ده او غزوه تبوک شوه ده په نهم کال باندې په سو باندې دا خوري رضی الله تعجبه اند کی خبره شوله هغه صحابی ده په دریم کال باندې شهید شوه ده په غزوه احد کې بیا هغه را پاسیدل ده ژوندې ده او ګرځیو د الله نه مال غواړي په نهم کال کې بیا دا کار وک خبر باندې پوه شولې وس دومره خوندوره خبره. ثعلبه ابن حاتب انصاری بدری صحابي هغه په غزوه احد کې په دریم کال د هجرت باندې شهید شوی دی. دا واقع چې الله تعالی ذکر کړی دا د غزوه تبوک واقع ذکر کوي. غزوه تبوک راغلی په نهم کال د هجرت باندې، نو چې هغه شپږ کاله مخکې شهید شوی دی. بیا هغه راپاڅېدل د قبر نو نبی اسلام ته چې مال مال ته وغواړه چې مال الله مال الله کې زه بیا خرج کوم، او بیا نبی اسلام وپات شو. نبی اسلام خو دغه وخت کې بیا نږدې وپات شوی دی. نبی اسلام بیا وپات شوی دی، بیا د ابوبکر رضی الله عنه ته بیا مال الله وړی د نبی اسلام نه وپات نه وروسته بیا عمر رضی الله تعالی عنه ته راوړل. عجیبه غوندې کې خبره ده دا چې هر چا لیکل دا خبره نه صحیح، ځکه چې ټول تاریخ تاسو وګورئ ثعلبه ابن حاتب انصاری بدری صحابی دا په غزوه احد کې شهید شوی دی، او دا واقعا د نهم کال هجرت دغه دریم کال هجرت ده. خا څنګه بیا را ژوندې شو واپس؟ نو کتابونو به لیکل دي، دانه چې کتاب لیکلی دی بس څه شی چا لیکلی دی بس رایخ لو ته وایه، بس ځان ته وایه، لږ سترګې غړول پکار دي. او لږ دا چې دا علماو ذکر کړی دي چې دا دین بغیر د استاد نه نه زده کیږي. دې کې یو څه خو خبره شته دی کنه، ته کتاب نه یوازې یو څه شی نه شې زده کولی. وایي دا په کتاب کې لیکل دی، په کتاب کې ډېرې خبرې ذکر کړي دي، هغه به ګمراه کوي، هغه به بې دینه کوي، هغه به بل طرف ته وړي. دویمه خبره ته اوسویم چې هغه شیخ الله کابل ګرامي رحمه الله تعالی هغه کوله. وایي دویمه خبره داره چې یو د نبی علیه السلام په زمانه کې ثعلبه منافق و، او دویم ثعلبه هغه بدری صحابي دی انصاری دی. وایي دې دواړو کې فرق دی، دواړه ثعلبه ثعلبه دي، خو سره شی فرق یې دا دی. کم ثعلبه چې هغه منافق و هغه ثعلبه ابن ابي حاتب دی، ثعلبه ابن ابي حاتب دی. او کم چې د نبی علیه صلوات و سلام بدری صحابی دی، مسلمان دی، انصار دی، اغا ثعلبه ابن حاتب دی. وای دا فرق دی دونو کې، اوس وګوره. وای کم چې منافق دی چې دا دغه غختلې او که ثعلبه دا روایت صحیح شي د ثعلبه، نو د نبی علیه السلام په زمانه کې دوه ثعلبه ګانو، یو ثعلبه ابن ابي حاتب دی اغه منافق، یو ثعلبه ابن حاتب دی اغه بدری صحابی او انصار. وغه خبره خلاصه شوه استاد. دی طریقه باندې سړی بیا قرآن وی کتابونه وګوري، الله تعالی دې قبر د نور نډکی. والله کدا استادان زمونږ نه وې، دا مشران نه وې، مونږ به په کوم لار باندې تلو، مونږ به څه ویل لپ دې قرآن کې. الله تعالی دې ته جزای خیر ورکړي، دې ټول امت مسلمه طرف نه دې الله تعالی غي ته جزای خیر ورکړي. دا نن چې زمونږ د پاک عقیده ده، او پر قرآن باندې سن سړی پوهیږي، او د مسلمانانو یو پیدا واغ سره در دي استادانو غ برکت او خیرونو او برکتونو چې امت ته خوريږي. الله تعالی دې دا ټول د غیر پر صدقه جاریه وګرځي. او الله تعالی زموږ چې څومره استادان دي، الله تعالی چې کوم پات شو دي، الله تعالی کامل مغفرت نصیب کړي. الله چې کوم ژوند دي، الله رب العالمین دغه حفاظت وکړي. الله رب العالمین په علمونو په علومو کې دغه نور په عملونو کې نورم خیر او برکت واچو. نو هغه دا ذکر کړی و، یو ثعلبه ابن حاتب دی، دا بدری صحابی و، ثعلبه په نوم باندې دا انصاری بدری صحابی دی، په غزوی احد کې شهید شوی دی. کم چې منافق دی هغه ثعلبه ابن ابي حاتب دی، هغه دا فرق دی په دواړو کې. دغه ذکر کړی دی ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړی دی په الاصابه کې، وای اول خدا روایت صحیح نه دی، او کدا صحیح شي نو هغه بس لنډه خبره کړی دی. ابن حجر په کتاب الاصابه کې هغه وای اول خدا روایت د ثعلبه صحیح نه دی، او کدا صحیح شي وای دا غیر دی دغه بدری صحابی نه، هغه صرف دومره اشاره کړی وای دا غیر دی، دا بل دی، او دغه صحابی دا بل دی، بس لنډه خبره ده. دغه سی امام سیوطی رحمت الله علیه ذکر کړی دی، دا دغه ولي کې دمه پخپل د پتو کتل لب دی کی هغه خو وضاحت ذکر کړی دی امام سیوطی رحمت الله علیه. فالحاوی للفتاوا دویم جز یوسل یولسم یوسل شپاړسم نمبر صفحه باندې هغه دغه ذکر کړی دی. وای کچرته د ثعلبه روایت صحیح هم شي نو دا بیا غیر دی د هغه نه چې هغه صحابي دی، هغه بدری صحابي دی. الحاوی للفتاوا د امام سیوطی دویم جز یوسل شپاړسم نمبر صفحه باندې ما سره کوم کتابو پاږی کې دغه صفحه ده، کیدې شي بدلی کې بیا خدغه کتاب کې دغه مسله ذکر شوی ده. ومنهم من عاهد الله وباجر دي منافقان نه وسوک دي چې لو دې کړو د الله تعالی سره لئن اتانا من پس دي کچری را کته مونږ ته د خپل مهربانۍ نه سمال نو خامہ خسر قب کوم غی لرولن کونن من الصالحین او خامہ خاشوب مونږ د نیک عمل کوون کنه. فلما اتاه من پس دي کله چې ورک الله تعالی غی ته مال د خپل مهربانۍ نه بخیلو به نو شمتی ای وکړه باغی باندې. امام قرطبی وی بخیلو به اعطاء الصدقه بخل وک یعنی صدقیت ور نکللی و بی انفاق المال فی الخير او د خیر پلارو کی خپل مالونه لگاو او تولوا مخړو دی او هم معرضون دی همیشه مخړون کی دی او هم بخلو به نه پندوستم او هم معرضون شپیتم قباحت فعاقبهم نفاقا اعقبک ضمیر چا ترجیده یا ضمیر راجد اللہ تعالیٰ تا او یا ضمیر راجد دا بخل تا نسبت مجازی شوید نو پیدا که اللہ تعالیٰ منافقت دا دیو پزلونو که الی یوم یلقونو ترحاق ورزی پوری چی دیو و مخامخ چی دا غی سرا بما اخلاف اللہ پا سبب دا دیو چی دی خلاف کردی دا اللہ تعالیٰ ما وعدوه دا اغا وعدین چی دیو کردی و دا اللہ تعالیٰ سرا دا اغا وعدی خلاف دیو که نو ما اخل بما اخلف الله ما وعدوه دا یوش پیتم قباحت شو و بما کانو یکذبون و پدی وجبانی چی دیو همیشه را پارا دروغ وی دروغ وی او بس دا وعدین خلافو دیده که من پسرینو اغا دا امام بخاری رحمت الله علیه اغا اوگد حدیث اغا ذکر کرده چی اللہ تعالی پا بنی اسرائیلو که بدریو کسانو بانی امتحان کرده اغا واقع ذکر کرده دیر پا اختصار سره تویم بیاغا و گوره بن اسرائیل کے یو برگی مرض والا یو گنجے او یو لونو اللہ تعالیٰ پاگی بن امتحان ہو کہ اللہ تعالیٰ او تو ملک راو لے گا او دا خبر ہو تو برگی مرض والا تشی ستا پذر سار مان دے وہ زمانہ خلق نفرت کیا چی زما خسر منی مزیدار دا میرے ضلع ارمان دے پاگی بان لاس راہ کے اللہ تعالیٰ خک وے کم مال دے خوق دے چی اللہ تعالیٰ در در کی زدعا غوڑما نو هغه تو ویل چې ما ته دې راکړلی شي اوښان مې ډېر زیات خوښ دی الله تعالی او ته اوښان ورکړله سیدغه ډېرېدل بیا الله تعالی هغه ملک ولېږه اقرا ته گنجي ته ولېږه نو گنجي ته ویل چې ستا په زړه باندې څه ارمان دی وی زما په زړه باندې ارمان دی چې الله تعالی راله په سر باندې ویښته راوخیږي وی خلک لانه کرکه او نفرت کوي او هر څوک راته وایي دا کټا دی بس خبره ده اللہ سے پراخ کا اللہ تعالیٰ پی اخترا وخی جاول ویتا تا کم مال غور دے غواگانی میڈی ری خوخی دی اغیت اللہ تعالیٰ غواگانی ورکلی درین بیاڑون تا ورغی ویستا سا پزلبانی ارمان دے ویسترگی می پزلبانی ارمان دے چی دنیا وینم چی دنیا چا شیده اغیبان اللہ سراخ کا اللہ تعالیٰ و تسترگی جوڑی کلی اللہ تعالیٰ بینا کا ویستا کم مال خوخ دے وی زما خو گڑی ویزی ڈی ری خوخی دی اغیمت اللہ تعالیٰ ورکلی مالدار شوید دومره مالدار شول چې کندکونه چرې دا پیدا شول باندې منډې ولونی ولی بیا الله تعالی غ ملک راولېګه په تور د امتحان باندې ابرست ورغه هغه ته ویل وې زه غریب سړی ما مسافر یم او سورلې رانه پلار کوم لا شوی د ما سره کومک وکا وې زه سړی یاوي وې ان الحقوق کثیره مړه د هر څوک چاندول را روان نی بس والله یو هم نه دی چې مونږه ورکو غیله او نشم دا چې پلار او د نیکن راته د مال پادې شوی دی او خلک قران ټول په چاندو کې خوړنې شم کوله هغه ته ولی وې ته برګې تتا باندې ولی برګې مرز نه چې الله تعالی حق للی وزا هغه ته وې دغه مکه وکړه چې راته مکه وزا هغه تلاړ بیا ورغه په گنجی پشه گنجی پسې چې ورغه هغه ته هم دا خبره وکړه وې زه یو مسافر یم زمانه سورلې مړه شوې ده او کور ته روان یم ما سره کومک وکړ ساروی راکړه چې خرڅ کوم سایکل پی واخلم یا موټر سایکل پی واخلم هغه ته دا خبره وکړه حقونه ډیر دی او بس دا پلار او د نیکن راته پاتې شوی دی هغه ته وویل ته دغه نه وي وی ته گنجی نه وي الله تعالی حق للی رضی لوې دا ګړې وړې وې دروغ وي هغې نه بیا لاړ ورغې ړون ته ړون ته وی چې زه داسې مسافر یم وی د الله تعالی بنده وی زه مخکې ړونو ما الله تعالی را باندې مهرباني وکړه له سترګې را الله تعالی روغې کړې دا مال یې راته راکړه وی څومره چیرې په کار ویسه الله تعالی نو د یو نه راضي شو د یو نه الله تعالی راضي شو او دغه دون الله تعالی ناراض شو دې دې کوم دغه الله تعالی وي د منافقانو چې کوم لوس کړو د الله تعالی سره نو بیا دغه خلاف علم يعلموا اي دون فوي د منافقان ان الله يقينا الله تعالی يعلم سرهم فويږي پټو خبر د دیو باندې ون جواهم او په جرګو د دیو باندې الله تعالی دیو په جرګو فويږي وان الله علم الغيوب يقينا الله تعالی فوي دې خپويدون کړي په ټولو عيب باندې غيبون باندې پټو چیزون باندې الله تعالی فوي دې الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات دا آیاتم دا منافقان مبارک کرے او دیکھم اللہ تعالیٰ ذکر کئی قباحتنا دا منافقان دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی قباحتنا دا منافقان دعا الذين هم الذين دا منافقان حق کسان دی يلمزون المتطوعين چی دیو عیب لگئی یلمزونا تفسیر قرطبی وی یعیبونا چی عیب لگئی اعتراض کئی پا اغرغبت کون کوانی من المؤمنین دا مؤمنان نا پی صدقاتی پا صدقات ورکولو کی واللزین و حق کسان لا جدون چاغنممی الا جهدهم مگر مزدوری خپلا الا جهدهم مگر کڑاو خپل الا جهدهم مگر لکشے مبصرین لکلی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی وي عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه دا روايت من تمخ کې ویلو عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه دا غسر په کور کې 8000 روپۍ وي 8000 درهم وسره څلور دره راوړل او نبی عليه السلام ته د الله تعالی پیغمبر دا په چاند کې قبول ک په غزوه تبوک کې نبی عليه السلام د چاندې عام اعلان کړ او خو چاند او کوي سفر لري دي او مشکله غزا ده نو کومکو کوي خډیر نو څلور دره درهم عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه راوړل نبی علیہ السلام تی واغسل وید اللہ پیغمبر سلور زرمی پی کور کی پری خودل و سلور زرمی راول نبی علیہ السلام و طویل بارک اللہ پی ما اعطیتا و پی ما ترکتا کم چری پریخی دی اللہ دی پاگی کم برکت و آچے و کم چی دی راول اللہ تعالی دی پدی کم برکت و آچے نبی علیہ السلام تی دعا وکلل ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ غراغی نیم سوع کجوری راولی نیم سوع کجوری لکا پاو کم دو سیر کجوری راولی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تی اغم قبول کلی نو کله چې عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ څلور در درهم ورکله نو منافقانو تو ویلله و ما اعظم ریاءه و دا څومره غټ ریاکار دی یار چې نبی علیہ السلام ته څلور در میراوړلې څلور در می پری خودلې او کله چې د غبل صحابی لګی کجوري راوړلې مړوي و ان الله لغنی عن صدقته هذا و دا درس شې لپاره راوړلو الله خو دې نه می پروا دی د کجور ته ضرورت هم نه په یو کې تیم څوک د خلاصې نه دی هغه یو سړی به ویل سړی ټیټ روانو خلکو ته وایي دا ټیټی زوی دی کله به چې نیغ روان وایي دا د نیغی زوی دی نو وایي په یو کې تیم د خلاصې نه یم چې ټیټ لاړ شم اوس که نیغ لاړ شم اوس څه چل وکم یو سړی او خپل زوی او سر ورسره او خر اوس ورسره په هغې باندې روان پلار یې په خر باندې سور دی دی زوی چې دی پړی نیول دی د خره یو خلکو باندې ورتیر شو وای دې قمقل ته وګور وړوکی ماشوم چې دی په خپله غټ سړی دی په ګیره باندې په خر سور دی ماشوم چې دی پیاده روان کړی دی هغه ته زیا وای ته به دې خر باندې سور شه وای زه به دا پړی ونیسم هغه په خر باندې سور کړه چې بیا لږ اخ ولاړ خلک ناسو وای دې قمقل وای ته وګوره وای په خپله پلار دی زوی په خر باندې سور کړی دی په خپله پیاده روان دی وای دومره دا څه عجیبه خبره ده وای زیا داسې به وکړو چې دواړه پې سواره شو زه پرېږده وای دواړه پې سواره شول چې لږه خواره له نور خلک هلته کې ناسو وای دې غوایانو ته وګورئ وای دا وړوکی خر دی دوه کسان پی سوار دي و شرمېږم نه وایي وړوکی خر یې دغه کړی دی لاندې کړی دی وای بچیا دواړه به دې کوچ شو پیاده به روان وي دا خر به دغه چې لږه خور له نور خلک ناسو وای دې قمقل ته وګوره غوایي خر ورسره دی او پیاده دواړه روان دي ښه نو څه چل کې په یو کې نه څوک د خلاصې نه دی هغه یو زیاته صداقه کوي وای دا ریاکار دی هغه بل چې لږه راوړی وای مړه په دې باندې به دا مله اوس جنګ وګټي ده ته وګوره په دوه کارتوسو باندې په یو ګولۍ باندې څه دا یو خبره مجاهدینو ته کوم مجاهدینو څوک چې د لا صدقه درکوي څوک د لا چانده درکوي که لس روپۍ هم چا در پرې قبول یې کوي دي خو دا د هر چا د وسې کار دی نو اوس خو څه زور نه لري چا دله یو دوه کارتوس درکړل چا دله یوه د راکټ مرمۍ درکړل دا هم لوی دا به د هغه وسې که نه یو کیلو بارود یې له درکړل بس دغه هم پوره د هغه وایي چې زما دغه وس دی نور مې وس نشته دی بس دغه ته مو اخله الذين دا هغه کسان دي يلمزون المطوعين چې دا عیب لګي په رغبت کوونکو باندې من دغه امام قرطبي ذکر کړی دی په تفصیل سره من المؤمنين د مؤمنانو نه او دغه سي شیخ د شاپور رحمت الله علیه په نصر المرجان 243 نمبر صفحه باندې پوره وضاحت ذکر کړی دی فی صدقات په صدقو ورکولو کې ولذین هغه کسان لا یجدون چې غنم مې الا جهدهم مگر کړاو خپل مگر خپل مزدوري خپل لاس مزدوري نن کړی دا یو کیلو کجورې پیدا کړی دي نیمه تاله درکړې نیمه ځان لپاره خودل جهد هم کړاو مشقت خپل د دې سمانه ده امام قرطبی رحمت الله علیه ډیره بهترینه معنا کړی دا وای الجهد شیء قلیل یعیش به د جهد نو مراد چې هغه لک شی دی چې گزاره پی کوي شیء قلیل یعیش به لک شی مومی په کور کې نور اړو سشته دیم نو تاله کجورې هم دل راوړلې ته په غیب سي پښاله ومنندې کې امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دي دغه سي امام رازی رحمت الله علیه ذکر کړی دي پس فیسخرون منهم نو دیو ټوکی کې باغې پورې درش په تم قباحت یسخرون منهم سخر الله منهم الله تعالی به سزا د ټوک ورکې دی ته سخر الله منهم و معنا سخر الله منهم مجازاتهم علی سخریتهم امام قرطبی رحمت الله علیه الله به سزا ټوکی و کیسه معنا ده مجازاتهم علی سخریتهم الله به د ټوک باندې سزا ورکې ولهم عذاب الیم ودید فرض عذاب درناک استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم دی آیات کې الله تعالی خطاب ذکر کوي نبی علیہ السلام ته او مؤمنانو ته اے مؤمنانو د دی منافقانو د پاره تاسو استغفار مغواړی که تاسو له استغفار غواړی نو الله تعالی وی چې دی استغفار الله تعالی استاسو استغفار الله تعالی نه قبلای ساسو استغفار نه قبلې ورستور ته دوه درې آیاتونه بعد ته خبره کومه اگر دی آیت سرم لګي درستنی سرم لګي استغفر لهم كتبغن كتبخنه غواړي دی دوپاره او لا تستغفر لهم كتبخنه نه غواړي دی دوپاره لیغفر الله وان تستغفر ان تستغفر لهم كتبخنه غواړي دی دوپاره 70 مره تنویا کرتا فليغفر الله لهم نو هیچری بخنه نه کوي الله تعالی دیوتا او یا کرتا دا ذکر شوی مفسرین لیکلي دی په عربو کې تعداد دا او یاو دا د کثرت د پاره ذکر کیده ډیر د پاره د ذکر کیده تاسو ولي کیده یو حواله ته ویم پیدا ورته درکې ډیر زیات قد شاع استعمال السبعه شایع او شایع او عام استعمال السبعه والسبعين والسبعمائه ونحوهما فی التکسیر په عربو کې ودار تکسیر د پاره ذکر کیده قد شاع استعمال السبعه والسبعين وسبعمائة ونحوهما في التكسير فعربك و دو تعداد يد او يو تعداد يد وسو تعداد يد وزر تعداد يد او يزر تعداد وغيره دا و وچبك راجي نو دا با عدد دا با عربو دا تكسير دا پار استعمال او دا عرب دير دا دير دا پار استعمال تفسیر بیضاوی دا غلی کلی دی نو دیده که مانه دا اویاتی صرف مراد ندی با او قرآن نازل شوه دی پو لغت داغی بانی داغی پا استلاح بانی نو این تستغفر لهم کتب خنه غواری دیو دا پارا سبعین مرتن یعنی دیر زیاد کارتا دیر کارتا ولتا دا استغفار غواری پل یغفر الله لهم نو هیچری بخنه نکی اللہ تعالی دیو تا ذالک بی انهم دا پدی وجبانی چی یقینن دیو کپرو بی اللہ کپر اکرده پل اللہ تعالی بانی و رسولی او پا پیغمبر دا باندی والله لا یهدی القوم الفاسقین اللہ تعالی توفیق دا ہدایت نور کی قوم پاسقان و عنادیانو تا شیخ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم مانا کرده وی الفاسقین القائمین و فسقهم چی پا خپل فسق بانی ٹنگ پاتی یعنی دا زد و عناد رانی ولی او آغا نقل آری گی دا خپل فسقنا اللہ تعالی غی تا ہدایت نکی فرح المخلفون بی مقاتیم خلاف رسول اللہ و کریہو آئیو جاہدو بی اموالیم و انفوسیم دی آیات کی زورن دا منافقان تا او سلور اوسا پی قبیحا دا غی بیانی گی فرح المخلفون خوشال دی دا پا تکلل شوی دا جهاد نبی مقادهم پا کیناستلو خپلو باننی خلاف رسول اللہ پا خلاف دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باننی خلاف رسول اللہ دا اللہ تعالی دا پیغمبر پا خلاف باننی وکریہو ایو جاہدو خلاف رسول اللہ دی دے که خلاف تفسیر روح المانی کر کردی دی پا معنی دا مخالفت سر دی نو د نبی علیہ السلام په مخالفت کې کیناستل یو د جهاد نه پاتې شوی دی دویم د جهاد د نبی علیہ السلام د مخالفت په خاطر باندې پاتې شوی دی خلاف رسول الله خلاف رسول الله بمان الخلافه بمان المخالفه تفسیر کشاف لیکلی دی دغه سی تفسیر روح المانی دا ذکر کړی دی فرح المخلفون دا سلور شپیتم قباحت دی خوشاله دی دا پاتې کړل شوی د جهاد نه مقدم په خپل کې ناسلو باندې خلاف رسول الله په خلاف د نبی علی السلام باندې په مخالفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکریهو ای جاهدو دا پیندش شپیتم قباحت دی وکریهو بدګنی دی چې جهاد کې خپل مالونه باندې په نفسونه باندې په سبیل الله په لار د الله تعالی کې وقالوا لا تنفروا في الحر شپک شپیتم قباحت دی او وای دی نور خلقو ته پخپل خو جهاد د نجی خو نور خلقو ته وی لا تنفروا في الحر مو زید جهاد د پاره په گرمی کې تاسو ما ویلی مخکی سلور خبرې په غزوی تبوک کې غړې رضیات مشکلې یو دا چې انتهایی زیاته گرمی وا گرمی او ډېر زیاته او سفر اغم ډېر زیات لري او پسونه دا هم ډېر زیات پاخو او بل دا چې دشمن هم ډیر زیات قوي دا سلور خبرې دا ډیر زیات منافقانو باندې ګرانې لګېدلې لا تنفروا فی الحر وای خلکو ته چې مګر ځئ موزې تاسو به ګرمۍ کې لپاره د جهاد الله تعالی او ته جواب ذکر کړي قلو تو ایفی انبرا نارو جهنم اور دا جهنم شد حر دیر جات سخ گرم دے لو کانو یبقهون وش پیتم قباحت دے دا لو کانو یبقهون کچری دیو پوی دلے لو کانو یبقهون تفسیر جلالین لکھر دی لو کانو یبقهون ما تخلپو کدیو پوی دلے پدے بانی چو اور دا جهنم سخ دے زمونگ دا دی مخالفت وجبانی با جهنم تزو نما تخلپو بیا بخ دیو نوی پاتی شوی کن خود دغا پویا و دغا فقاحت پدیو کی نشت دے فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کړی د زورنا منافقان ته او دی آیات کې فليضحكوا وليبكوا د دین مراد اوامر مراد نه دي بلکې د زورنا ده نو مانا دا کوي او بیا مفسرین ذکر کړی دي دوه معنی د زهق او د بوکان مراد معنی حقیقی مراد ده زهق خندیدل خندا کول او بوکا جڑا کول دویم قول مفسرین دار چې ردی نو مراد معنی مجازی تی مراد ده زهق دا عبارت دی خوشاله نه او بوکا دا عبارت دی خفګان او پریشان نه دوه معنی مفسرین کړی دي پل یضحکو قلیلا نو او دی خاندی دی لګه مودا چې هغه مودا د دنیا ده ولیبکو کثیر او به جاړی دی ډیر چې هغه مودا د جهنم ده په دنیا کې الله تعالی دی دیو خاندی ده او به خاندی ډیر خو لیکن بیا به جړاګان ډیر یو کی لګ به خاندی زکا د دنیا ده مودا ده لګ ده د دنیا ده ژوند لګ دی او بیا به ډیر او جاړی په جهنم کې زکا د جهنم زندگی خو بیا نه ختمیږي کنه الله تعالی بیا به ډیر جات او جاړی دی حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی ډیر خاندای ما زکر ډیر خندا چری تمیت القلب دا پدی باندې ظلم مړکیږي د انسان زړه چې کله مړ شو پاغي باندې بیا قران او حدیث پاغي باندې اثر نه کوي ډیر خید خنداګان دا کول نه دی پکار امام ترمذی غ روایت دیگر کړه برای ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وی مونږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په یو جنازه کیو کله چې مړی خښ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر په غاړه باندې کیناست حتی بل الثرى نبی علیہ السلام دومره اوجړل چې د ګیرې نه ښکته اوخ کې وڅڅېدلې او لاندې د خاورې لمده کړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسې وجړل نو خنداګانې دا ډېر عزت نه دی پکار او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر راپورته کړ او دا یې ویل یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا ور دې ځای لپاره تیارې وکړئ د دې ځای لپاره تیارې نن سبا مسلمانان مقبره باندې ورتهریږه قبرونه ته ورځه مړی خخوا اس پروام نشته دی چا اړو دا وایم نه چې دی لفظم راځم بس هیڅ خبر هم نشته دی پل یضحکو قلیلا و دی خاندی دی لګه مودا ولیبکو کثیرا او به خاندی ډیره ډیره مودا جزا او حدیث کې راغلی دی یا امام حاکم په مستدرک کې روایت ذکر کړی دی و جهنمیان به په جهنم کې دومره او جاړي دومره اوخ کې وتی لاړي شي بل فرض کپای کې کیشته چلے ته نو پاکشته به کې مو چلیږي دومره اوخ کې ولاړ شي جهنمیان الله تعالی دې موږ او تاسو دغه حال نه بچو سات جزاء بما کانوا یکسبون بدله ور کېدل شي دوی ته هغه عملونه چې دوی کوي فیر رجعک الله الی طائفه منهم فاستاذنوک للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا دا آیاتم زور نه ده منافقانو ته او دا آیاتونه نازل شوی دی په سفر د تبوک کې نو دیتا وی پیشنگویی دیتا وی لیکیگی اخبار صادقو الله تعالی نبی علیہ السلام تا وی تا چی کلا واپس لار شی نو دا منافقان بستا خوال راضی او تا تا بیا پا دروغ بانی عذرون بیانی نو دا د سفر د تبوک چی کم سفر و پا اغی که دا آیاتون نازل شوی فا ایر رجعک اللہ که واپس راوستری تا اللہ تعالی لا تو عیبت من هم یویدلی تردیونا فاستا دنو کلی الخروجی نو اجازت بدیو غوارستان لی الخروجی دا پارا دا وطلو دا بلی غزا تفسیر جلالینوی فاستا دنو کلی الخروجی معاکا الى غزوت اخرى بلی غذا ته بیا چې کله آسان زی یو آسان پوستی نو دا ورته وی یاره ورځونه راځي چې پور شو کنه نو خا ته چې د الله د رضا لپاره کار کې غزوې تبوک ته بیا ولی نتللی خو دلته چې د آسان زی دی دشمن هم اوس آسان دی ځکه ورځي د غنیمت لپاره ته ورځي سیر کنه دا غبر سره ولنه جنگېدلی قلو تو آئے پیغمبرا لن تخرجو معیا موزی زما سرا ابدا هیچ چری ولن تقاتلو معیا او هیچ کله جنگ مکوئی زما په مرګرتیا کې عدو د دشمن سرا بس مړه پریک دستا غ جنگ تم نما ضرورت نشته رستا جهاد تم ضرورت نشته دی امام قرطبی ډیر بهترین خبره کړی ده وای دا آیات دلیل له پدی باندې علی ان استصحاب المخزل فی الغزوات لا یجوز مخزل انسان چې هغه د جهاد نمخ کې پاتې شوی ستا په خلاف باندې پروپاګاندا کړی مسلمانان یې منع کړی وای هغه بیا ځان لپاره ځان سره بل جهاد ته مغه مو بوځوي دا دلیل له پدی باندې امام قرطبی پوره وضاحت ذکر کړی ولی انکم رضیتم بالقعود اول مرتین یقینا راضی شوی تاسو په کیناستلو باندې اول مرتین اول کرت اول ځل فقعدوا کینای مع الخالفین د پادګیدونکو سره یو معنا ذکر کړی دی په سرینو د الخالفین نو مراد چیرې ماشومان دي کمزوري دي هغه ته مراد دي زنانه دي خځې دي شلان دي ګوډان دي ړاند دي زید هغه سره کینای الخالفین دویم معنا ذکر کړی دی فرا هغه وی خالفین په معنا د مخالفت کوونکو د دین د الله تعالی زئی دسی نورم خلق را دا دین دیر مخالف دی وغناس دی زئی تاسم دا غی سرکینی الخالفین مخالفت کون کی دا دین دی اللہ تعالی فراد غمانہ کرد ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا او منز جنازی مکاو پا ہیچی او تن مانی دا دیونا ابدا نہیچ چری و مات چی مرشی ابدا نہیچ چری چی مرشو اللہ تعالی وی نو بس منز جنازی پا دیو بانی مکاو منز جنازی پی مکاو احادیث کراغلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن سلول چکل اوپات شو دا غزوی راغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا نبی علیہ السلام تا ویل اید اللہ تعالی پیغمبر پلار میں اوپات شوی دے و خپل کمیس را دراکی پیغی کو تا کپن ورکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ورک بیائی ویل اید اللہ تعالی پیغمبر مند جنازے پیوکا مند جنازے پیوکا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ونی و فاخذ بثوبه نبی علیہ السلام د جامین ونی و سکید اللہ تعالی پیغمبر یہ تو بدی بنی جنازہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ تعالی تمنا کڑے و مکہ و منافقان بنی جنازہ نبی علیہ السلام تو انما خیرنی بین الاستغفار و ترکی ما تعالی اختیار را کڑے کہ کی پی او کنے کی پی و دا آیات نازل شو بس دا دین و رست و بس اللہ تعالیٰ اس منک للی دا منافقان چی دمر قبیح خلق دی بس پا دیو بانی من دا جنازی مکوا دا دی جنازی تا ما حضیری گا پا وجی دی یو منافق دی یو بلخین زیر دی آغا مردار شو من دا جنازی پا غیبانی مکوا ولا تصلی او من مکوا دا جنازی من مکوا دا جنازی علا احدین پا یو تن بانی من هم دا دیو نا ما تابا دا چی مرشی هیچ چری پی من مکوا ولا تقوم علی قبره او مو درے گا دا غا دا قبر پا خواه کی دا دعا دا پارا چی دعا تاو کی ولا تقوم علی قبره مانا می توقل عند قبره دا غی پا قبر باندی مو درے گا اغا خسیم نجائز دی خو عند قبره دا غی دا قبر پا خواه کی مو درے گا پا حدیث مبارکو کی راغلی دی دا نبی علیہ السلام دا عادتو کل بچی دا مڑی دا جنازی نا پاریخ شو کفن دا پن باوشو نبیا و دا قبر پا خواه کی با ادری دا دعا بے وقللا نبی علیہ السلام بیل وی تاسو دا رخپل رور دا پار دعا وغڑی فا انہو الان وست دن پا دی قبر کی تا پوس کی گی در پار دا تثبت دعا وغڑی اللہ تعالیٰ وی دا دعا چھتا مومن تکے او دا قبر پا خواه کی ادری گی نو دا بر دیر پلید دا پارا نکی دا منافق دا پارا ولا تقم علا قبره علا قبره علا پا مانا دا عند سر دے پا قبرون مانے ودری دل وگر دی دل دا غٹ گنا دا دا دا مسلمانانو یوزی مواری دا مسلمانانو دا حکمت یوزی مواری دا دا کر مسلمانانو حکمت دا کار ونکا دا با کلیوال قوم او دا خلق بے کئے کم زی چرے مقبرہ دا اغزڑا شوی دا چاند دیو کی دا غین دا چار دیواری راتاو کی ساروی ون پی نگردی انسانان من پا غیبانی نگردی دا نجائز کار دے حدیث کے راغلی دی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وی صحیح حدیث تے امام مسلم اغا حدیث سگر کردے دے وچ یو سڑے پا قبر بانی کی یو سڑے پا یو سکروٹ بانی کی نی پا اور باندی او دا اسوزی جامعی اسوزی داولا بہتر دی ردین چی دا پا یو قبر بانی کی نی پا قبر بانی کی نی سل پا قبر بانی گرزی دل دا ناجائز دی او بل حدیث کرا غلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تجلسو علی القبور ولا تصلو الیہ دا قبر طرف تا منزم مکوئی ذکر دار مشرکانو سره مشابهت دی او په قبرونو باندې د پاسه مکی نه نن سبا مقبره ډیر زینو کې هغه مقبره چې پای کې بوټي ولاړی خونانی پکې چېړی پکې وغیرہ وغیرہ ته خلکو هغه چره هغه نه دغه جوړ کړی تشناب لیټری نه دغه نه جوړ کړی زیال تکي چرسیان چې ټول آل تکي دي خځه چې کم د خزلی مزل یا چره ویختان ته ګور قبرونه ټور د خځو د ویختون ډکی دا قصې کړیا ډیرانونه یا چره په پاسه پاغه باندې خپل ډیرانه جوړ کړی یو شی بل شدا ناجایز دي مسلمانان له پکار دي خپل مقبره د محفوظ وساتي دغه نه چر دیواری راته او کې خدا غ شینن سبا نشته دي ولا تقوم على قبره وما ادريك داغي قبر په خوا کې د دعا د پاره چاغه ته دعا وکي انهم كفروا بالله يقينا يكفر کړ دي په الله تعالی باندې ورسول یو پیغمبر دغه باندې ومات او هم کافي فاسقون امړه شوی دي په داسې حال کې چې دیو فاسقان دي پسخي اعتقادي مراد دي تاسو ته ما د اول نه د قران تر دې پورې دغه وکړه دغه مسله خو ځان لده بیا یو هغه مسله ده چې کله یو سړی دی هغه مړ شي او ښخ شوی لا نه دی د ښخولو نه مخکې وړي نو په قهو ذکر کړلی میلن او میلینې یو میل یا د دو میلونو په فاصله باندې دا وړلی شي چې ښخ کړی نه دی کله چې مړی ښخ کړلی شو بغیر د ضرورتی بغیر د حاجت شرعي نه داغي قبر نشي سپړلی ضرورت اگر شرعی حاجت سدے دو پردائی بزمکی کی خخ شوے دے ارض مغصوبہ دا یو دا صورت ذکر کردے پو کہو یو صورت دا دے یا دا چی داغی سر یو خزانہ دا پن شوی دا خزانہ سر دا پن شوی دا بیا غمڑ راوس پڑو آگا تیرا واخلا دا ذکر کردی یا زبر تداویم چی داس یو زیده چی الده کی رخ خوالو زینش تره بیان بلزه تولیش لکه دریاب کی او سره داغشی بلزه وچی تولیشی بیا لری اولیشی یا یو مجاهد ده پی یو زی که خخ شوه ده بیا دا کافران دا طرف نه دا امکان ده احتمال ده چی پا غیبانی حملو کی او داغ مڑی داغ شهید بیزتیو کی دا اولیشی تا دین علاوه مڑی چی او زل خخ شو بیا اغا ویستل او دا دیزین منتقل اول بلزه تا دا ناجائز کار ده دا د شریعت نه بیخی خلاف دی هر څوک چې کوي او چا کړی دا ناجایز او حرام کاری کړی دا ناروا کړی دا البته چې کله خخ شوی نه یو میل یا د دو میلونو په مقدار باندې هغه منتقل کولی شي د دین علاوه بیا نشي منتقل کولی انهم کفروا بالله یقینا دی کوبر کړی دی په الله تعالی باندې پیغمبر باندې او ما تم له شوی دی او هم فاسقون په داسې حال کې چې دی نافرمانه دی فسقی کلی فسقی اعتقادی مراد دی کافرون معنی کړی دی تفسیر جلالین وی دی کافر دی ولا تعجب کا مالهم تعجب کی روان چې تا در مالونه دی او اولاد او اولاد دی جواب درې سوال هر کله چې دا دومره بی تمیز او بیکاره خلق دی الله تعالی دی ول مال ولی ورکی الله تعالی ول اولاد ولی ورکی الله جواب ذکر کوي مال او اولاد ته موږ وره الله تعالی خود در دیر پاره ورکړي دی چې دا د دیو د عذاب د پاره سبب جوړ شي د دیو د عذاب د پاره سبب جوړي مخکې بار بار ویل شوی چې دا استدراج دی ولا تعجب کا تعجب کی روان چیتا در اموال و مالون دی ولا و اولاد و مولاد دی انما یرید اللہ یقینا غواڑی اللہ تعالی ای عذبهم بها چ عذاب ور کی دیوتا اللہ تعالی بها پدی مالون و پدی اولاد بانی پی دنیا پ دنیا کی و تزهق انفسهم او اوزی روحون دی و هم کافرون پدا سے حال کی جی دیو کافری و اذا ما انزلت سورۃ ان امنو دی آیات کی اس اللہ تعالی ذکر کی زورنا منافقان تا کله چې د جهاد اعلان وشي نو کومه چې مالداران خلق دین هغه به اجازه غواړي یاره زه مریض یم یاره چې زما د مور چې داسې دا مریضتیا ده اوس چېرې فشار یم خیږي داسې ده او داسې ده یو بانه به کوي یو بله بانه به کوي وایزا اونزلت سورتونو کله چې نازل کړی شي یو سورت په دې مضمون باندې ان آمنو بالله چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې وجاهدو مع رسوله او جهاد وکړي په ملګرتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې استاذنه کول تول منهم نو اجازت غواړي خاوندان د طاقت منهم د دیونه کول تول منهم مراد درې نه څوک دي دو اقوال دي نو په سرینو عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی مراد دینا المراد اهل السعتی فی المال مراد دینا مالداران خلق دی مالداران خلق غٹان خلق اول تول منهم خواندان دا مالداری منهم دا دیونا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما المراد اهل السعتی فی المال مالدار خلق دی مراد دی امام راضی رحمت اللہ علیہ دا غمانہ کری دا دویم مانہ کری دا امام راضی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر کبیر کی اغوی اجازت والستانه اول تول منهم تول مراد پدې ده کې الرؤساء والكبراء والمنظور اليهم د دین مراد چیرې مشران امیران کبراګان چې مراد دي المنظور اليهم چې خلق داغي ته نظری خلق داغي ته نظری بس هغه خلق غټان خلق به وي چې ارزه پاتې شه مو تاسو لاړ شه نو غټان خلق چیرې بس هغه بیا پاتې کی استاذنه که اجازت غوړستان اولت امام راضی تفسیر کبیر کې دا دوانه معنی کړی وقالو او وای دی زرنا پریک د مونږه نه کوم مع القاعدین چې شو مونږه د کیناستون کو سره القاعدین د ناستو سره شو مونږه رضو بی ایکون مع الخوالف رضو بی ایکون مع الخوالف اتش پیتم قباحت دی دیو رضو خوشاله دی دیو بی ایکون مع الخوالف چې شی دیو د پاتې کیدون کو سره الخوالف خوالف نو مراد څوک دی ابو حیان رحمت اللہ علیہ معنی کړی دا الخوالف النساء مراد دین زنانتی مراد دی الخوالف دوی معنی ذکر کړی دا ډیره بهترین معنی ابو حیان رحمت اللہ علیہ دوی معنی ذکر کړی دا الخوالف الذی لا خیر فیه دا خوشاله دی چې پاتشی دا هغه چا سره چې باغی کې هیڅ خیر نشته دی بس دا به خیر خلکو سره دام پاتې کی نو دا به خیری دا چې jihad نه پاتشی رضو خوشاله دی بیا یکون مال خوالف وطبعا علی قلوبهم او مهر والے شیر دی پزرون وانی فهم لا یفقهون نہش پیتم قباحت فهم لا یفقهون پس دیو نہ پویگی پس بانی نہ پویگی فهم لا یفقهون نو تفسیر مدارک معنی کړی د ډیره بهترینه لا یفقهون دیو نہ پویگی ما فی الجهاد من الفوز والسعاده چې په جهاد کولو کې څومره کامیابی ده او نیکبختیا ده پکې په دې باندې نه پوهېږي. وما پی تخلپ من الحلاک و شقائی، او په جهاد نه کولو کې څومره بدبختی ده او څومره ګناه ده پکې په دې باندې نه پوهېږي. تفسیر مدارک دغه لیکلی دي، ما پی الجهاد من الفوز و سعادت و ما فی تخلپ من الحلاک و شقائی، په دې باندې نه پوهېږي. تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده، لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دی آیاتونو کې اوس الله تعالی ذکر کوي، په دې دوه آیاتونو کې صفت د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو، هغه ته الله تعالی بشارت ذکر کوي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم الذین آمنوا معه، او هغه کسان چې ایمان راوړی دي دغه په مرګرتیا کې، جاهدوا باموالهم، جهاد کوي په خپل مالونو باندې، وان پسیم په خپلو ځانونو باندې، فی سبیل اولئک لهم الخیرات، او دا کسان د دې لپاره ډېرې خوشحالۍ دي، اولئک هم المفلحون، او دا کسان دي کامیاب، الخیرات د دې لپاره خیرات دي، خیرات نو مراد څه دی؟ امام قرطبی معنا کړی دا ډیره بهترینه، دا عبارت تولی کوي پیدا بدر کوي، اولائک لهم الخیرات و منافع الدارین، د دې لپاره د دنیا او د آخرت پیدا دي. څوک چې جهاد کوي دا غیر لپاره د دنیا او د آخرت پیدا دي، د دنیا پیدا خدا را چې د غلامۍ زنجیر به د غاړې نه لري شي. مجاهد خدا الله پنیت باندې ډیر بهترین سړی دی، کنه اسی دې معاشره کې مونږه بعضی خبرې واورو، په پلانی تدسی ویلو دا چلے وکړو دسی وکړو دسی وکړو، والله دا بعضی خبرې د مجاهد سره دغم نه راخلي، خیال هم نه راخلي چې دا دسې د دوستوب او د بغیرتوب خبرې خلکو کې داسې. نو او د آخرت کامیابی بیا داره چې الله تعالی ته راضي دی، جنت ته به ځي، منافع الدارین. تفسیر قرطبی دغه معنی کړی ده، او تفسیر بیضاوي دغه معنی کړی ده. دویم معنی ذکر کړی ده تفسیر ماوردی، هغه وایي اولئک لهم الخیرات، د دې دپاره دي الخیرات، غنائم الدنیا و منافع الجهاد، د دې دپاره دي غنیمتونه په دنیا کې، غنائم الدنیا و منافع الجهاد و ثواب الاخرت، په دنیا کې سره خیرات د دې دپاره دي چې د دشمن نه به غنیمتونه واخلي، او په آخرت کې ولا ثواب دی د جهاد. دا تی مراد دی تفسیر ماوردی وی، غنائم الجهاد و غنائم الدنیا و منافع الجهاد و ثواب الاخرتی، تفسیر ماوردی دا معنا کړی. یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی، او تفسیر قرطبی ماغی ته اشاره کړی دا، اولئک لهم الخیرات، دغه مجاهدینو لپاره الخیرات، زوجات حسان فی الجنه، د دې لپاره هغه خیسته جنکی دی، خیسته خوری دی د دې لپاره په جنت کې، الله تعالی ولغه خوری چې الله تعالی پیدا کړی دي. خیرات معنا زوجات حسان فی الجنه، تفسیر سمرقندی دغه معنا کړی ده، دغه سی امام قرطبی رحمت الله علیه دغه معنا کړی ده. تفسیر بحر المحیط هغه یو بل طرف ته تللی ده، وایي زبر تر سی معنا وکم چې مړه دغه عبارتون تم ضرورت نشته ده، وایي دین مراد څه شی ده؟ اولئک لهم الخیرات، د دې لپاره ډېرې خوشحالۍ دي، او دغه کسان کامیاب دي، هغه خیرات کم دی، اعد الله لهم جنات، و اذا تفسير ده الخيرات ده پارا ده تفسير ده کنه بس بل ده کی توس گوری تفسیر نو عبارتون را تلیکی و اذا ورستنی آیات ده مخ کر پارا تفسیر ده ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کړی اعد الله لهم تیار کړی دی الله تعالی دی ده پارا جنات جنتونه چ بای گیلان دی دغین ولی خالدین فیها من شوی پای کی ذالک الفوز العظیم ده کامیابی ده لیا جاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم مقعد الذين كذبوا الله ورسوله زورنا د منافقان ته او بیان د حال د باندې چانو د پس د حال د مدینی والونه د رب شروع ما قبل سر مخکی الله تعالی د مدینی منافقان اغه ذکر کړل وس د باندو منافقان الله تعالی ذکر کړي وجاء المعذرون وراغل پدروغ باندې باندې کون کی من الاعراب د باندې چانو نه ليؤذن لهم دره پاره چی اجازه توکل لشیغي توقعد الذين كذبوا الله ورسوله دعا اقوال دینا پسرینو یا دا وقعد اللذین کذبوا الله ورسوله دا المعذرون من الاعراب دا او دوانا دا یو قبیله دا یو خلق دی وقعد اللذین او کین استل اغا کسان چی اللہ و دا اللہ پیغمبر تی دروغ ویلل دا کم دی المعذرون من الاعراب بس دا یو خلق دی دوانا دویم داره چی بس دا جدا جدا نور خلق دی یو مراغلل او بل مراغلل وقعد الذين كنا سلاك سان چې دروغ ویلی الله تعالی ته او رسوله د الله تعالی پیغمبر ته یصيب الذين كفروا زرد چوبه رسیږي کافرانو ته منهم د دېونه عذاب الیم عذاب درناک ليس على الضعفاء وس الله تعالی ذکر کیا اغه خلق معذورین چې هغه جهاد لنزین او غدری قسم دي یو ضعیفان دي ضعیفه دي نو ضعف دا عام دی د بدن قوت او طاقت بالکل ختم شوی دی یا ړوند دی یا ګوډ دی یا شل دی یا بالکل بوډا دی نو دا ضعیف دی دا معذور دی. دویم الله تعالی جګر کړی دی مریضان، هغه مریض دی چې هغه سفر نشي کولی، په سفر باندې دا مرض نورم زیاتیږي، نشي تللی، هغه کینسر مرض دی پی یا ګردی بیخي پیل دی، وسته تو یې راځه په شا کړی دی، نو بیا به هغه ګرځی که خپله سلا به ګرځی، هغه ته ووایه ورور مونږ ته دوا کوه ته کینه مونږ سیمه پاده باوه، که هغه ځي هم نو ته وایه مه زما سره. دریم معذورین الله تعالی ذکر کړی دی هغه کسان چې هغه خرچه نه مومي، بیخي سره خر ټوپکو سره نشته دی، سلاو سره نشته دی، دغسې سفر ډیر زیات اوږد دی، هیڅ خرچه نه مومي، خاص د امیر سره هم خرچه نشته دی، خپله مو سره نشته دی، خاص څه چل به کوي؟ نو نه دي ځي، نو بس پاتې دي چې هغه معذوره دی. خو د دې د پاتې کېدو لپاره الله تعالی دوه شرطونه ذکر کړي دي، اذا نصحوا لله ورسوله، د الله د پاره به خیرخواهی کوي، یعنی عقیده به د توحید او رسوله، او د الله د پیغمبر خیرخواهی به کوي، د هغې په طریقه باندې به عمل کوي. او دویم شرط لما علی المحسنین من سبیل، بیا هم د خپل وس مطابق د جبی جهاد به کوي، پاتې شوی دی نشي تللی، نو داسې خو کولی شي کنه چې کوم مجاهد هغه تللی دی جهاد له، د هغې کور ته خو یو ګیډۍ لرګي راوړلی شي کنه، په کور کې لرګي دی، ورشه ته پوسو کړه ماشوم نه اتوی که لرګي د کرنۍ چې وای چومدله دا وله وکړه، اوبه یې د کور نه بهر دي، مازدیګر ورده یو لس بشکې اوبه خو لوړه کنه، یو دوه درې منګي اوبه لوړه، دا خو له کولی شي کنه، یو مجاهد دی هغه تللی دی کور کې، اوس څوک نشته ری، په دویمه درېمه ورځ باندې ورده وایي که څه سودا هم په کاري وایي چې هغه دل راوړم، بیا وله بیل راوړه وایي دا دې سودا ده وایي دا واخله، دا وله وړکړه پټی دی، اوس یو مجاهد لاړه اتوه هیڅ پروا مه کوه وروره، ته لاړلې زه بې وسه یم یا بې وسه نه یم، خو زه معذوره یم، زه معذوره یم، خو دومره کولی شم چې ستا سبزي به زه اوبه کوم، خیر دی مخه پکېږه دا بله زه کوم، ستا په کور کې غوا ده هغې له به د شوتل دریبم دا بله زه راوړم، خیر دی دا کار بله زه وکړم، دا خو کولی شي کنه، اوس یې دام نه شي کولی، دا څه شی دی بیا؟ دا هغه شی دی چې اوس الله دا ټول صفتونه ذکر کړل، دا بیا هغه شی دی الله تعالی دغه ذکر کړی دی، لیس علی الضعفاء نشتری په کمزور باندې، د کمزور وضاحت مې رته وکړه، وعلی علی المرضى نشتری په مریضانو باندې، ولا علی الذین هم په کسانو باندې، لا یجدون چې نه مومي، ما ينفقون هغه څه چې خرچې کی، نو نشتری په هغه باندې حرجون، ګناه په کې ناستلو کې د جهاد نه، ګناه په پاتې کېدلو د جهاد نه، حرجون په ترکهم الجهاد، چې دا جهاد پریږ دی ولانل شي. اذا نصحوا لله، کله چې دا خیر خواهی کوي د الله تعالی د پاره او رسوله او د الله تعالی د پیغمبر د پاره، شرک او کوپر او بيديني بنه کوي، ما علی المحسنین نشتره په خیسته عمل کوونکو باندې، من سبیل انسان ملامتیا، والله غفور رحیم، الله تعالی دې بخنه کوونکې او رحم کوونکې، ولا علی الذین او نشتره ګنا په هغه کسانو باندې، اذا ما اتاو کا کله چې دی وراغ لسا خواته، د سلورم قسم معذورین الله تعالی ذکر کوي، دا و کسانو په غزوه تبوک په وخت کې نبی علیہ السلام تراغله، به اید الله تعالی پیغمبر مونږ سره سورلی نشته ده، مونږ لر سورلی بندوبس وک چې مونږ jihad دلار شو مونږ نشو پادی کېدلې، وې زوخه مخه نبی علیہ السلام ما سره هیڅ شی نشته، نه را سره خپلشته، نه را سره بیت المال کېشته، اگر روان او جړلې او په حدیث مبارکو کې هغه تبکاون ویلې شوی دي، مفسرین ذکر کړی دي، او دغه سی علماء ذکر کړی دي، وای دي پایزار او جامع دای غختلې وي، پایزار هم صحیح نو جامع هم صحیح نه وي، د الله پیغمبر مونږ له جامع په کار دي، مونږ له بوټان واخله، بس مونږ زو خو سپېب لختینو څنګه لاړ شو، 800 کیلومتر د مدینې نه تبوک ته 800 کیلومتر سفر وو، اوس خو سپېب لختې خو نشو تللې، نو مونږ له بوټان او مونږ له پایزار په کار دي، نبی علیہ السلام ته ما سره نه خپلشته دي، نه سره د بیت المال شته دي، اگر روانو کور ته لاړل خو ډیر زیاته جړل، مجاهد او مسلمان بیا دي ته وي جاړي، دا سینه چې نبی سم نه چې اخواشي د امیر سیب نه اخواشي، وی دوکه می که کنه سټ کې می وها خابس بانه می تو کړه، وی چې دا مساده سړی د بدمر قصو ونی غم نه پويږي، بیا او دمر ته پوسم بیا نه کوي، ولا علی الذین نشتری گنا پاک سن من نظام اتاو ک کل چراغ للی تا ته لتحملهم چی تصویر لی ور کی اغي تصویر لی چی سواری کی تاغه تصویر لی باندې، قلت تاو تو وی لا اجدو ما احملکم علیه، زنم ما هغه سور لی چی سواره کم تاسو باغی باندې، تولون واپس ولغی، واعجنهم تفیز من الدمع، او سترگی اغي بیول اوخ کی حزنند وجد غمنا، الله یجدو ما ينفقون، چی نم میدی هغه شی چی خرچای کی په jihad کی، ما ينفقون پیل جہاد اگر صحیح نہ مندا چاغ پہ جہاد کی سرب کی مصرف کی اس گناہ پہ چھا بانی دا، انما سبیل علی الذین یقینا ملامتیا پہ ہا کسان بانی دا، تفسیر ماوردی معنی کڑی دا، انما السبیل انما الاسم یقینا گناہ پہ ہا کسان بانی دا، او تفسیر لطائف الاشارات دا معنی کڑی دا، اول میں چتا وکلا انما السبیل انما الملامت یقینا ملامتیا او عقوبت پہ ہا کسان بانی دا، یستاذنون کا چی اجازت وارثانہ، اجازت پس کې غواړي نلاندې تولی کوي، فی التخلف عن الجهاد، تفسیر ماوردی دغه معنی کړی، اجازت د نغواړي د جهاد د پاتې کېدو اجازت غواړي، داسې نه چې د تلو اجازت غواړي. وهم اغنیا او دیو مالدار دي، رضو بیا یکون مال خوالی پی راضی دی، دیو خوشحاله دی دیو چې پاتې شي چې شي دیو د پاتې کېدونکو ښځو سره. الخوالی معنا مې ته وکړله مخکې سات دوه درې معنی مې ته وکړلې، حوالې مې درته ویللې. وطبع الله علی قلوبهم، مهر وهلی دی الله تعالی دیو په زړونو باندې. په هم لا یعلمون، پس دیو نه پوهیږي، نه پوهیږي په څه باندې. امام راضی ته وایا غر ته دې ترجمه کړې ډېره ښکلې، هغه وایي امام راضی رحمت الله علیه وایي لا یعلمون ما یترتب علی الجهاد من منافع الدین والدنیا. دیو په دې باندې نه پوهیږي چې په دې جهاد کولو کې څومره پیدې د دنیا او د آخرت دي. ما یترتب علی الجهاد من منافع الدنیا من منافع الدین والدنیا، چې دین څومره پیدې دي په جهاد کې او دنیا څومره پیدې دي په. الله تعالی دې په دې باندې نه پوهیږي. یا دغه معنا تفسیر کبیر هم کړی ده، او دغه سی تفسیر بحر المحیط هم دغه معنا کړی ده. یعتذرون الیکم اذا رجعتم، دروغ بانی بکی دی تاسو ته اذا رجعتم الیهم، کله چې تاسو را واپس شئ دی ته. الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته ویل دا پیشن گویو تاسو ته ما ویل چې دا آیاتونه نازل شوی دی د غزوی تبوک په سفر کې. نو قل تو اے پیغمبر لا تعتذروا، ما تبانی مکو الا نؤمن لكم، هچری باور نکو مونږ پتا سو باندې. لن نؤمن لكم، ستاسو خبره مونږ نشو منلې. ولی قد نبأنا الله من اخباركم، یقینا الله تعالی خبر را کړ دې مونږ ته. قد نبأنا الله، خبر را کړ دې مونږ ته الله تعالی من اخباركم، د حالات ستاسو نه، ستاسو د حالات نه زه الله تعالی خبر کړم. وسیر الله عملکم، او وبوینی پراتون کې وخت کې الله تعالی عمل ساسو، رسول هو پیغمبر به مینی. خلق کوئی پیغمبر پا غیب بانی پوئی لک سا ورکتا بیا برتا پتا ولگی. سیر اللہ عملکم و رسول هو المؤمنون، رسطو بسی بیا پا بلایت کی دا غم راجی، نو بیا ویچ طول مؤمنانم پا غیب بانی پوئی نا دا دی معنی سر ازان پر مطلب بانی پوئی کئی. سیر اللہ عملکم و رسول هو، زرد چوی بانی پراتون کی وقت کی اللہ تعالی ستاسو عمل او اللہ تعالی پیغمبر بمینی، دو معنی دی چې آیا تاسو توبه کوئ که نه کوئ د دې منافقت نه، یو معنی. دویم په راتلونکي وخت کې بری بیا پته ولګي چې ته د مسلمان سره ملګرتیا کې او کنه د کافر سره کې. راتلونکي وخت کې ودا هغه خو پیغمبر یې نه کنه چې دا د کافر سره ودرې د کر مسلمان سره ودرې. ثم تردون، بیا به وګرځولی شئ تاسو الی عالم الغیب، هغه ذات ته چې هغه پوه دی په هر پټ باندې و شهادت یې په ښکاره باندې. فینبئکم بما کنتم تعملون، نو خبر به درکړي تاسو را په هغه عملون مانی چې تاسو یې کوئ. تفسیر جلالین وی په یجازی کوم علیه، نو کم اعمالم چې کړی دي داغه بدله ورته الله تعالی درکې. سیحلفون بالله، او یایم قباحت دې دی آیات کې دوا اوصاف قبیحه الله تعالی ذکر کړی دي. سیحلفون بالله، زرد چې قسمونه بکې دی دا منافقان په الله تعالی باندې. لکم تاسو دایزن قلبتم الیم، کله چې تاسو واپس شئ دی ته، کله چې واپس راشي قسمونه ورته کوي. دا قسمونه ولي کوي لتعرض عنهم، دیر پاره تاسو مخ واړوي داغه د ملامتیانه. دا معنا تفسیر جلالین کړی ده. عنهم یعنی عن ملامهم، چې ته ملامت نه کی قسم ورته دیر پاره کی چې به ملامت ته نه کی. فاعرض عنهم، نو مخ واړوي د دیونه. اعرض عنهم د اسم معنا ده، یو معنا ذکر کړی ده مفسرینو. اعرض عنهم یعنی اعراض وکړي د دیو د مجلس نه، ناس ته سره مکوي. یا اعرض عنهم معنا دار چې خبر یو سره مکوي، سلام پی پریک دی. اعرض عنهم دا خو منافقان دي، دا یې پری خیر ده، الله په لار کې جهاد پری خیر ده. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اعرض عنہم یرید ترک الکلام والسلام، دا دین مراد خبر پری خودلتی مراد دی، سلام پری خودلتی مراد دی، سلام پی مکو پی منافق بننی او خبر مصر مکو. یرید ترک الکلام والسلام، تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ دا مانا کری دی. انہم رجسن، یقینا دیو پلید دی. دیدی کی بتا یو نکتوی ما د دې صورت په اتهشتم آیات کې ذکر شوی، نن چې مونږ کوم درس کاو. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنان ولو، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ال دې مشرکانو په اړه کې ذکر شوی انما المشركون نجس، دې کې ذکر شوی دی انهم رجس، دیو پرید دی. رجس او نجس کې څه فرق دی؟ بعضې علماو چیرې فرق مونې کړی یو شی دی، ډېر هم په سرینو د دې فرق کړی دی، دې کې فرق شته دی. هغه فرق څه دی؟ نجاست ویلې کېږي هغه پلیتۍ ته چې هغه ښکاره هم وي او پټه هم وي، دواړو ته نجاست ویلې کېږي. پټه پلیتۍ او که ښکاره وي دواړو ته نجاست ویلې کېږي. او رجس هغه پلیتۍ ته ویلې کېږي چې هغه پټه وي، هغه پټه وي. نو د مشرکانو دښمني د نبی علیه السلام او د دین سره، هغه پټه هم او ښکاره هم که وس به کېده، پټه دښمني هم کوله، اخکارای کوله او کخکارای وسنون بیا په سبانی کوله په پټه باندې او د منافقانو څنګه کوله پخکارا باندې خواغی منافقت کا او پخکارا باندې خواغی مسلمانانو ځانته مسلمانان ویل جماعت کې ویمنځ کا او عبدالله ابن ابی ابن سلول باغ ترغیبی بیان ماغه کا او ان الله اکرمکم ببعثه هذا النبي فاسمعوا له واطيعوا ووسط پیغمبر اسلام پاسی خدای مو بخیو ورور بوس تیرې د ایمان او د یقین خبره کوي تاسو دغه کیده یو بیا چیرې الله تاسو له عزت درکړی د پیغمبر په تاسو کې را لګړی نو خبره واوره بیا اطاعت مو کوي دا بیان بچا کو دا به رئیس المنافقین دا کو نو الته کې رجسن الته کې نجسن ویلې شوی دی نجس ویلې کیږي هغه پلیتې ته چې هم ښکاری او هم پټی نو کافرانو مشرکانو هم د نبی علیہ السلام په ښکاره دښمنی کوله هم پټه کوله دلته کې رجسن ذکر شوی دی رجس ویلې کیږي هغه پلیتې ته لکه ګندګي د پاتلې په خمه مزیدار ګلونه خواره کړی دي او لاندې پلیتې پرته نو دیو چې ګلونه خواره کړی دي ښکاره ته ته چې مؤمن یې مسلمان یې او پټه کې ګندګي دان نه پرته د اسلام او د دین خلاف دي وما واهم جهنم وزير دي جهنم دي جزاء بما كان يكسبون بدله ور کېدل شي دي ته د غاملون چې دی کوي يحرفون لكم دي قسمونه کوي تاسو ته لترضوا عنهم حاصل دي آیات دادي دا منافق چې دی د مخلوق د رضا کولو کوشش کوي قسمونه کوي چې ستته راضي شي خو الله تعالی د دې نه ناراضي کیږي يحلفون لكم دي قسمونه کوي تاسو ته لترضوا عنهم دې لپاره چې راضي شي تاسو ردیونه فإن ترضوا عنهم كتاسر ادي شي ديونه فإن الله لا يرضى يقينا الله تعالى نرضي كي عن القوم الفاسقين نقوم فاسقاننا دي آیات کی دعا او یم قباحت الله تعالى دی ذکر کا الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله دی آیات کی الله تعالى بانډی چیانو منافقانو تا زور ذکر کے او داغی دعا اوصاف قبیح اللہ تعالی بیان کړی دی دعا اوصاف قبیح الاعراب اشد كفرا بانډ چھان ډیر سخت دی په کوپر کې ونی پاکنو په منافقت کې بانډ چھان ډیر سخت دی په کوپر کې او په منافقت کې وردا ډیر جت سخت دی نو دا ذکر کړی دی خو وضاحت ذکر کړی دی علامہ روح المانی تفسیر روح المانی کې علامہ علوسی رحمت الله علیه خو وضاحت ذکر کړی دی وایدا زکا لحرمانهم استماع الكتاب وسنتي ویدا چې په بانډو کې دین او الته کې علما نشته رې کنه دیو د قران او د حدیث دا ورېدل نو مغافلې دا غنه چره محروم وي او دا اهل الحکمت سره د اهل الصلاح سره د دیو چره هغه مخالطت ډیر نه هغه نزدېکت او ملګرتیا سره نه او زیاته دغه دیو سي زیاته مشغولتیا دیو د سارو سره نو بیا علامه علوسی رحمت الله علیه ذکر کړی دي هم اشبه شیء بالبهائم بس سارو پشاند کې وی دی بیخینو هغه باندې چانت مراد دي چې هغه د کوپر او منافقت ته په غی باندې لګیدلی هغه ته مراد دي او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من سکن البادیه جفا څوک چې دې باندو کې اوسی کې ګورغه ډیر سخزړ انساني ښه ډیر سخزړ یې د سید اخاری داخله کې داسې نرم نرم یو د سید اخلاق والی او د بانډو دا چې اسې خه خبره تم کینو ته وېج دا بس مړی نه منې سی اوس بس بیخی جګړه را سره کوي بیخی بل بل شان دګي ال اعراب باندې چې ان شد کوبر ډیر سخت دی په کوبر کې وني پاکونو په منافقت کې وا اجدر نو دا اشد کوبرن دا ونفاقن دا شو دری او یا قباحت وا اجدر او ډیر لایق دی ردی خبره الله يعلم حدود ما انزل الله چې دی نو پویږي په مطلب دا هغه احکام باندې چې را لېګلی الله تعالی علی رسول په پیغمبر خپل باندې علی رسول په پیغمبر باندې سره لېګلی دي تفسیر بیضاوی وي من الشرائع فرائضها وسنتها هغه د الله شریعت دی چې هغه پرځي احکام دی او سنت طریقې دی هغه باندې هغه په مطلب باندې دی نو پویږي والله علیم حکیم الله تعالی پوی د حکمتونو والده نبی رسول باندې چن سره ډیر گزاره کوله ښه نبی علیہ السلام په جماعت کې باندې چرغه په جماعت کې امتیاز شروع کړی صحابه کرام په ځی پاسې درې چې اوس دی وګړه به ته دمونه پوی په جماعت کې امتیاز کې نبی اسلام فریق دی اوس سیم شروع کړی دی پرې چې وای کی چې ځان ختش کې اوس فریق دی وای بیا نبی علیہ السلام ورشي اوس وګړه وړي دا ځې پیوین دی دا باندې چان دی نو سپیڅ کې چې نه پویږي د الله د احکاماتو مطلب باندې نه پویږي نو سپیڅ کې هوته سره له گزاره وکړ والله علیم حکیم الحمد لله زمونږ مؤمنان مسلمانان دا بل یو بسی وایو بیا ومن الاعراب یو باجی دا بانډچان نه میت تخیدو دا پنځه او یایم قباحت دی او باجی دا بانډچان نه غسوک دی چې غنی مایون په کو هغه څه چې خرج کړي په لار د الله تعالی کې مغرمن تاوانې غنی وای تربص بكم الدوائر شپق او یم قباحت او انتظار کی دیو پتا سبانی د اپتونو علیہم دائرۃ السوء پدیو بانی دراشی ناکار اپتونو والله سمیع علیم او اللہ تعالی اوری ہر څه علیم پوی دی اللہ تعالی په هر څه باندې وس خلق بخپشوی څوک چ بانډو کی اوسیږي نو سینه چلوه لانجه جوړش دا بل آیات ته ځبکې ویمس او من العرب او بادر باندې چا نو مؤمن بالله هغه څوک دی چې هغه ایمان لري په الله تعالی باندې او مو بل یوم الاخر او پرز د اخرت باندې زمونږ استاد هغه به وی کله چې قران او حدیث کې د مؤمنانو ذکر راشي او د باندې اوسیدون کې هغه ته د سې لفظ مو وای چې هغه د هغه په عزتای باندې دراتګي دا باندې چې لپس سری درسه بیکار غوند کې لفظ ده نو دا سی وای چې جا اراغه د باندې نه لکه او بکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وپات شو سنحه کې دغه باندې وکنه په غر کې هغه نه غراغه نو الته کې ودا سی وای راغه هغه کس چې هغه په باندې کې اوسیدا باندې چې مو وای دا باندې چې درسه بیکار غوند کې لفظ ده راغه هغه کس چې هغه په باندې ومن العرب او باز د اغه کسانو نه چاغه په باندو کې اوسيږي نه يؤمن بالله ایمان لري په الله تعالی باندې پرز د اخرت باندې د سی وای بیا ورسره گزاره کوي او کاغه نه ونه بیا قله وړه قصه مې ته کړیو مخ کې یو سړی او جمعه تراغله امام صاحب چیرې په منځ باندې ولاړ دی اوس دا باندو والا چیرې دی سره غره مضبوط لوړه میخه دا سی لوړی او سره چیرې راوای چول او باز د سی جوړ کړی کړه توري په شان د کی سره کو کړی سم د بیرنج دنګیر ته ونی سی بیا برابر کی راغه امام لګیا دی دا آیاتونه وای دا یو لسم سی پاره شروع کړی دا د دې تر اور سیدا الاعراب وشد کفرا ونفاقا واجدر الله يعلم حدود ما انزل الله یره دا سره سوی دا هم پس لګیا شوی دی بارې غډانګي خو دې وراغه د سی زاد د سره زګورم سوی دا څنګه وچ باندې چن کافر دی منافقان دی چې کله اگر اته بیا غا امام دې دوی ما ته رسیدلې او ومن الاعراب ما يؤمن بالله واليوم الاخر وسنګ وډانګې دې وړي د لره سړی زوي شو لیکنه ته هم تاسو پروي چې کافر یې منافقان دې سوي سم شو لیکنه وې دا اسې نه سمې دا وې دا ډانګې هم پسې نه وره وړه نو دا آیات دې بعض ومن الاعراب او بعض دا چانه چې غوسیږي په باندو کې هغه دې چې ایمان لري په الله باندې پورز د اخرت باندې او يتخذ ما ينفق قربات او خرج کوي هغه څه ويتخذو غني هغه څه چې خرج کوي دې قربات سبب نه نزدېکت عند الله الله تعالی ته تفسیر مدارک لکھ لی یتخذ ما ينفقو فی الجهاد والصدقات چې په جهاد کې خرج کوي یا نورې صدقې کوي قربات عند الله اسبابا للقربۃ عند الله دا سبب غنی د پاره د نزدېکت د الله تعالی دغه معنی مې توکل سبب د نزدېکت نو سبب په کې به کم ځای کراغه نو مارته دا په تفسیر مدارک کې کراغلی اسبابا للقربۃ عند الله دا اسباب غنی د پاره د نزدېکت د الله تعالی او صلوات الرسول او دا سبب غنی د پاره د دعاګانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام عادت دا چا بوله چاند راوړله صدقه به تر راوړله نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغې ته دعا وکړه دا سبب د دعاګان د نبی علیہ السلام لپاره الا خبردار ان قربۃ اللهم خبر شي چې دا خرج کول د دې سبب د نږدې والد د دې الله تعالی ته سيدخلهم الله فی رحمتی زرد چې داخل وکي الله تعالی دې در په خپل خاص مهربانی کې تفسیر جلالین وی فی رحمته فی جنته الله تعالی به جنت داخل کی ان الله غفور رحیم الله تعالی دې بخنه کون کې رحم کون کې سابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان دي جنا تر داخره پوری څلورمه ایسره صورت ده او دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي صفات د مؤمنانو حاصل ورته ویم درې اقسام د صحابه کرام او الله تعالی ذکر کړی دی په دې سکی درې اقسام یو هغه دي چې هغه مجاهدینو د نبی علی سلام سره لاړ الغزو ته بوکته یو دویم هغه پاتې کیدونکو د جهاد نه خولي کینداغي توبه الله تعالی زر قبول کړی ده دا دویم قسم دریم قسم هغه چې هغه پاتې شوی د جهاد نه او داغي 50 سره د توبه نه ده قبول شوی 50 سره بعد داغي توبه قبول شوی ده دا درې اقسام د صحابه کرام الله تعالی ذکر دای خلاصه شو تر د اخیره پورې وستا خبره شو دی آیات کې الله تعالی لوی شان د صحابه کرام ذکر کوي والسابقون الاولون دو تفسیرون دي د مفسرین اسانه ته مو بيخي پوي شي بي والسابقون الاولون او مخکيكي دن کی ایمان تا الاولون اړم بني مخکيني من المهاجرين والانصار د مهاجرين او د انصارنا والذين هغه کسان اتبعوهم باحسان چې تابعداري کړی د داغي به احسان په خيسته وینا کول سره رضي الله عنه الله تعالی راضي دي دونه ورضو عنه دي راضي دي الله تعالی نه یو قول مفسرین داده السابقون الاولون مراد صحابه کرام دي چې هغه مخکې شوی دي ایمان ته هجرت ته نصرت ته جهاد ته والذین تبعوهم بإحسان نہم مراد صحابہ کرام دی اغه صحابہ کرام دی چې هغه ورستو ایمان نه وړل خپ توجه سره کیناستل ازما په خبره باندې پوه شي او دی آیات باندې پوه شي کنه ونه زباسی لګیای مخیر وخت دی ځان په وکړو متاسو ویس پته ونه لګی نو السابقون الاولون مراد دین صحابہ کرام دی والذین تبعوهم بإحسان دین مراد صحابہ کرام دی السابقون الاولون مراد هغه صحابه دي چې هغه سبقیت کړې دي جهاد ته ایمان ته هجرت ته نصرت ته هغه دي اول الذين تبعوهم باحسان مراد هغه صحابه کرام دي چې هغه ایمان راوړ دي خو لیکن رسته راوړ دي رسته راوړ دي نو دا معنی ذکر کړی دا تفسیر خازن او دغه سی علامه الوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې دا معنی ذکر کړی دي چې دا دوه صحابه کرام دي والذین تبعوهم باحسان بنا پر اولنی توجیه باندی والذین تبعوهم بإحسان مراد اغه کسان دی چې ردی مخ کی صحابه کرامو تابعداری کوي تر د قیامت پورې د احسان معنی دار چی د صحابه کرامو تابعداری کوي د اغه کارونو چې هغه موافق دی د قران او د حدیث سره او که چرته ردی مخ کی صحابه کرامو نه یو خدای شي وي نو بیا دغه تابعداری نه کوي پایږي صحابه فبارک خزم د عقیده رکنه چی مغفور دی خو لیکن معصوم نه دی صحابه کرام اغه بخلی شوی دی دا غی پبارہ کی خبر نه کی خو لیکن معصوم نه دی نو که چرته صحابی نه غلطی شوی دن بیا په غلطی کی دیو تابعداری نه کی یو معنی دا غشله دویم قول دم پسرین داره السابقون الاولون نو مراد چری ټول صحابه کرام تی مراد دی والذین تبعوهم بإحسان نو مراد چری در قیامت پورې ورستو نور خلق چې کمر روان دی تر د قیامت پورې دا معنی ذکر کړی دا تفسیر الوجیز اغه دا معنی ذکر کړی دا نو والذین تبعوهم بإحسان نہ مراد تر د قیامت پورې هغه خلق تی مراد دی چې هغه د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان دي هغه تی مراد دی دوانه معنی صحیح دی نو په دې اوله توجیه باندې صرف الله تعالی بشارت ذکر کړه چاته صحابه کرامو ته خو په صحابه کرامو کې دوه قسمونه شول یو سابقون الاولون او دویم داغې نورستانی خلق دی پر دویم توجیه باندې الله تعالی بشارت بیان کړه صحابه کرامو ټول صحابه کرامو ته او هغه خلکو ته چې قیامت پورې د نبی د صحابه کرامو تابع دي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا دغه تفسیرونه دغه تفصیل کې ذکر کړی والسابقون الاولون او دغه معنی تفسیر روح المانی ذکر کړی دي والسابقون الاولون مخکې کیدونکو ایمان ته الاولون مخکنی لومبني من المهاجرین د مهاجرین او الانصار د انصار نو ولذین تبعوهم بإحسان او د هغه چانه چې تابعداري کړی د صحابه کرامو په خوای نه کول سره رضی الله عنهم الله تعالی راضی دی دا غینه مخکې مرته دې معنی کړی وخه رضی الله عنهم بطاعته الله تعالی راضی دی ځکه د الله تعالی تابعداري کړی دا ورضو عنه دیو الله دیو راضی دی د الله تعالی نه به ثوابه ځکه الله تعالی او تر طاعت او ثواب ورک اعد الله لهم اعد لهم تیار کړی دی الله تعالی دیو لپاره جنات جنتونه تجری تحت اهل انهار چې به یې ګلان دی دا غینه ولی همیشه به پاره کې همیشه دی دې کې په سرین لیکل دی دا من تحتها نه ذکر شوی بلکې تحتها ذکر شوی دا مین خو پاسیله را ولی کنه دی په میند کی الله وی پاسیلی نشته دا خود صحابه کرام حال دی دا غره پاره د جنتونه ډیر دلالت کوي په تاکید باندې په نزدېکت باندې غ مینې تم لري کړه جنات جنتونه دی خود تجری تحت الانهار مین په کې نشته رچ نور خلق بشاند کی اغه نه بلک پاسیله شته دی پرې دا ډیر تاکید دی دلالت کوي په ډیر بشارت باندې خالدین فی همیشه وی پای کی ابدان همیشه ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دلوی و ممن حولکم من الاعراب او بعد دا غشان چې چاپیر د استاسو من الاعراب د باندې چانو نه منافقون منافقان دي و من اهل المدینه او د مدینی والونه دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دوه اقسام د منافقان یو هغه منافقان دي چې هغه په مدینه کې اوسیدل او دویم د مدینی نه چاپیر دي اطراف توسی مردو علی النفاق کلب دی دیو په منافقت باندې لا تعلمهم تنفی جن یغیلره متچوی چې سیر الله عملکم ورسول پیغمبر علی السلام په غیب باندې پویږي دلته توي لا تعلمهم نالته په غیب پویږي دلته بیان پویږي د څنګه قصه ده بس بریلیان دي نو څو پیو کور بریلې د غشین بریلې ده لا تعلمهم تنفی جن یغیلره نحن نعلمهم موږ پی جن یغیلره سنعذبهم مرتين زرد عذاب ورکوم یغیلره مرتين دو کرته دو کاره ته سری زر زر ولی کوي دلته ایک ولی کوي ته دو ولی کوي لاندې ته زر زر وي مدرسې لور مانیر ته کوم سنعذبهم مرتين عذاب ور کوم غدي زر دو کاره ته یو عذاب دی د دنیا رسوایی او دویم عذاب دی په قبر کې دویم قول دا دی سنعذبهم مرتين اول عذاب دے اجرا د حدود شرعیہ په دنیا کې او دویم عذاب دے په قبر کې دو معنی شولې دریم سنعذبهم مرتين اول عذاب دے د اسلام غلبا نو کړه چې اسلام غالب شي دا اسی د منافق د پر عذاب دے او دویم عذاب دے په قبر کې دریم کسلورم سنعذبهم مرتين اول عذاب دے په وخت د زنکدن کې ملائک بدی وہی یضربون وجوههم وادبارهم مخکې وضاحت ویلې شوی او دویم عذاب دے په قبر کې دا تقریبا سلور معنی دا ذکر کړی دی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی اول عذاب دے دا دنیا رسوائی دویم عذاب دے په قبر کې اول عذاب دے اجرا د احکام شرعیہ او د حدود په منافق باندې دا کا خودن ته مسلمان وای کړند سی بیانو چې ما باندې حدود مقایمه او دویم عذاب دے په قبر کې دریم د اسلام غلبه در مجاهدین او دا دغه پر عذاب دین او دویم عذاب دے په قبر کې نو سلورم دار چی په وخت د زنکدن کې ملائک دی ته سزا ورکي نو بل عذاب دے په قبر کې قبر قبر قبر نفس بلان اللہ نڑو ولی وسلان گورئی نبدی کی دغ عذاب دے سم یردون الی عذاب عظیم او بیا و اگر دو ولی شدی و غلوی عذاب تے چیغا عذاب دا آخرت دے نو دا منافق دا پار دری عذاب نشول اگا یو عذاب کی میر تسلور اقوال ویل دویم عذاب دا قبر دے او دریم عذاب بیا دا قیامت دے میدان محشر او دا جہنم دے اگی تب کی اشارہ دے و آخرون اعترفو بذنوبهم خلطو عملا صالحا و آخر سیا دی آیات کی اگا دویم قسم دا صحابہ کرام اللہ تعالی ذکر کی اگا صحابہ کرام چا غد غزوی تبوک نہ پاتی شوی ہو دا غزوی تبوک نہ پاتی شوی ہو او دیو چ پاتی شوی نو بیا توبہ زر ویستلا دیو چ کله خبر شول چ گناہ موکللا صحابہ کرام زانے دا جمعات پستنو پسی وتاڑا تو جمعات پستنو پسی وتاڑا وے چ نبی علیہ السلام راغے او نبی علیہ السلام مونگ نیو پرانی استلین مونگ بس دسی زان تڑلے وے زان نہ پرانی دو کله چې داغی توبه قبول شول الله تعالی توبه قبول کړه نبی علیہ السلام راغ غی پران استل مفسرین ذکر کړی دی وای دی دا آیات کې څومره امید دی نو دومره بل آیات کې نشته دی الله تعالی تر طرف نه واخرون اعترفوا نور کسان دي صحابه کرام چې اقرار کړی دی بدونو بیم په خپل ګناهونه باندې چې هغه پاتې کېدل دی د غزوه تبوک نه خلط و عملا صالحا اغی گٹ کڑے دے اغا نیک عمل و آخر سیو بل بد عمل عملا صالحا مراد دری نسی شے دے نو یو قول تفسیر مدارک ذکر کرے دے اغولی کہو سرا عملا صالحا خروجا الى الجهاد غزوی تبوک لخو نلی تلی خو نور غزاگانو لخو تلی دی کن آغا عمل صالح دے و آخر سی و هو تخلف پی غزوی تبوکی تفسیر مدارک دے ذکر کرے دے دغا معنی کرے دے دویم معنی ذکر کرے دے تفسیر بیزاوی و اخلطو عملا صالحا گٹ کرے دے اغی نیک عمل و آخر سی و بل بد عمل دے نو عملا صالحا وهو اظهار الندم والاعتراف بالذنب تفسیر بای زاوی دغه معنی کړی اظهار کړی دی د خپل خپیمانتیا ځان تړلې دی په ستنې د جماعت پسې اظهار الندم والاعتراف بالذنب واخر سی او بل بد عمل دی او تخلف عن الجهاد په دې غزان پاتې شوی دی خو بیا یې پر خپل خپل پاتې کېدو باندې خپیمانه شوی دی او د ګناه اقرار کړی دی او هغه نور خو بیا عذرونه پیش کړل دروغ قسمونه وکړل منافقانو خو دې صحابه کرامو رښتیا خبره وکړه او پیمانو په خپل خبره باندې عسى الله امید دی الله تعالی ایتوب علیهم توفیق د توبې ورکې دی او تایا قبول به کی توبه ده دی ان الله غفور رحیم الله تعالی دی بخنه کون کې رحم کون کې خود من اموالهم واخلت مالونه ددی او صدقتن واخلت مالونه ددی او صدقتن زکات توهرهم چې د پاک کی دیول رده گناهونه نو تو زکیهم او زیاتی کی مال ددی او په سبب ددی باندې دا آیاتم دغه صحابه کرام سره دی مفسرین لیکری دی وای دا صحابه کرام چې د غزوه تبوک نه پاتې شوی نبی علیہ السلام می چر دیونه زکات ماخلی صدقې تی ماخلی کله چې توبه قبول شو الله تعالی یو سیتی واخله نو تو د صدقتن نو مراد زکاتونو صدقې تی مراد دی تو طاهرهم چې ته پاک کی دیولر چې ته پاک کی دیولر د سنا پاکه کی د گناهونو نه او تو زکیهم زکات په معنا لغوی سر راضی په معنا د زیاتولو سره نو د دې زکات د ورکول په وجبانې ته زیات کړي دی مال یعنی ته دې قبول کړي دغه سی په حدیث کې راغلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مال قبض کاوه د وکالت په تور باندې نبی علیہ السلام به ته دعا کوله په دې باندې مال زیاتی یا ته پاکي دی لره په دې زکات باندې مال دې نو څوک چې خپل مال نه زکات ورکړي مال پاک شي وصلی علیهم و دعا کو دیو تا ان صلاته ان صلاتک یقینا دعا ساسکن لهم دا رحمت او آرام دی دیو دوپاره تفسیر جلالین معنی کړی د سکن اللهم رحمت اللهم د دې لپاره رحمت دی. مانعین زکات چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته زکات نه ورکړ، دې آیات نه دلیل نیولې. منطقیانو وایي خذ من اموالهم، دا خو خذ صدقه ده مفرد ده، نبی علیه السلام ته خطاب دی. نبی علیه السلام خو پات شوی دی، بل دا چې نبی علیه السلام دعا آرامو هغه خو منسوسی ده، نه بل چا د دعا په باره کې خدا نشي کېدلی موږ ځکه زکات نه ورکو. خا ابوبکر رضی الله عنه ته نه راکې، دس یو ټکول چې برابر ایکړو زتا سره وګورم. والله سمعنا، الله تعالی هر څه اوري، علیم پوی دی الله تعالی په هر څه باندې. الم یعلمو، اوس الله تعالی ذکر کوي ترغیب توبه کول ته او دغسی صدقات ورکول ته. الم یعلمو ایدیونه پویږي، ان الله یقینا الله تعالی هو یقبل هو یقبل توبه عن عبادی، قبل توبه الله تعالی د خپل بندګانو نه، وای اخذ الصدقات قبل الله تعالی زکاتونه لره، یا اخذو په معنا د یقبلو سره دی، الله تعالی قبلی. حدیث کی راغلی دی ابن کثیر اگر روایت ذکر کرے دیں، و ان الصدقه تقع في يد الله قبل ان تقع في يد السائل، چې چاله تر صدقه ورکی دا سوالګری پلاس کې لا غردی دلی نه، دا الله تعالی واخلی، الله تعالی قبول کی، الله تعالی د پیاجر او ثواب ورکی. وان الله هو التواب الرحيم، الله تعالی دې توبه قبلون کې رحم کوون کې. او قل اعملوا، اور توای پیغمبر عمل کوي، پس سير الله عملكم، خام خاويني الله تعالی عمل ساسو او رسوله پیغمبر مني والمؤمنون ومؤمنان مني ساسو اعمال غيني. وستردون، او زر دې چې وب ګرځول شي الى عالم الغيب، هغه ذات چې هغه پوي دې په پټو باندې او شهادت په کار باندې. فينبئكم بما كنتم تعملون، خبر بر در کې تاسو را پاغ عملون منجي تاسو یې کوي. مفسرین ذکر کړی دی بما کنتم تعملون، تفسیر جلالین وی فیجازیکم به، الله تعالی بتا صداغی، الله تعالی بتا صداغی صدا درکئی، داغی بدله بر الله تعالی درکئی، کنی ک عملی داغی نه ک بدله، او ک بد عملی داغی بد بدله بر الله تعالی تو صداغی درکئی. واخرون مرجون لامر الله، او نور کسان دی مرجون لامر الله، و آخرون نور کسان دی پدی پاتی شو کی دا جہاد نا دا غزوی تبوک نا، مرجون لی امر اللہ چی ورستکللی شوی دی پیسری دا اللہ تعالی تا، اغدری کسان انشاءاللہ سواب دا غوائی بیا واقعی دا غوائی دا دری کسان و دری صحابی کرام، کعب ابن مالک، حلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم، ورست دا غی تفصیل پخ پدر عجیب، اللہ تعالی بیا دا غی توبہ ورست قبول اکللہ. صحیح حدیث تو بخاری کی داغی وضاحت راغلی دی. و آخرون و نور کسان دی پاتی کللی شوی دا جہاد نمون جو مرجون لی امر اللہ، چی رستو کللی شوی دا معاملہ داغی پیسری دا اللہ تعالی تا، اما یعذبهم، نو یا بخو عذاب ورکی اللہ تعالی آغی تا، بی ایمیتهم بلا توبتین، تفسیر جلالین وی کم مرگ و لراغی و توبی ندا استلی، نو خام خبوت اللہ تعالی عذاب ورکی. و اما یتوب علیهم، او یا با مهربانیو که اللہ تعالی پا غیبانی پا توفیق دو توبی سرا، بی توفیق توبتی، توفیق دو توبی بلور که اللہ تعالی بی توب قبولک. واللہ علیمون، اللہ تعالی پوی دی پارسوان حکیمون حکمتون والدی. دعاو که دیر مومنان مسلمانان دا دعاگان درخواستون کی، دعاو که اخلاص سر دعاو که. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. الله رب العالمين زم طول المؤمنين المسلمين غناهم معاف كا. الله رب العالمين رمضان مبارک د میاشت ټول مؤمنان مسلمانان د ګناهونو کفاره ورګرځاو. الله رب العالمین د قران د درسونه د تراوینې کمال در مؤمنان مسلمانان د ګناهونو کفاره ورګرځاو. الله رب العالمین زموږ نه راضی شه. الله رب العالمین زموږ ګناهونه معاف کا. الله رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې پات شوی دی الله تعالی د ایمان او د اسلام سره د دنیا نه تری دی الله تعالی ته کامل مغفرت وکا. الله رب العالمین سمر شهیدان دی الله تعالی درجات بلند کا. الله په دې نږدې وخت کې دی که په دری وخت کې سمر چوپات شوی دی الله تعالی ته کامل مغفرت وکا. الله تعالی درجات بلند کا. الله رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې بجیلون کې الله تعالی سختې صعوبتونه او تکالیف تیرې الله رب العالمین ته زر تر زر د ظلمونو نخلاص کا. الله رب العالمین د سکه د سزاګانی ورکې الله تعالی دغه پزله باندې رحم وکړه الله تعالی او توفیق د ایمان ته نصیب کا. الله تعالی کا ایمان په تقدیر کې نه لیکل شي الله تعالی نیس نابود کا. الله تعالی په لاس او پخپو باندې شل کا. الله تعالی په دماغ او پزلون باندې لیونی کا. الله تعالی په سترګو باندې ړانده کا. الله رب العالمین تخپل قهرونه په نازل کا. الله تعالی خپل عذابونه په نازل کا، الله تعالی په خپل منځ کې ور ولا، الله رب العالمین دې طاغوتیان نور مؤمنان مسلمانان خلاص کا، الله رب العالمین چې کوم مؤمنان مسلمانان مجاهدین اغا په تشکیلونو باندې دی الله تعالی خپل اهداف ته ورسوه، الله تعالی حفاظت یې وکا، الله تعالی انصار او ټکانی زیات کا، الله رب العالمین ذریات یې خپل د غیب خزانونو پوره کا، الله رب العالمین کوم مجاهدین چې په تشکیلونو باندې دی الله تعالی د هغې اهل او عیال پاتلې، الله تعالی د هغې حفاظت وکا، الله ذریات یې خپل د غیب خزانونو پوره کا، الله رب العالمین په دې امت مسلمه کې څومره کونډې دي یتیمان دي، الله تعالی د هغې ذریات تر خپل د غیب خزانونو پوره کا، الله تعالی ته حفاظت وکا، الله رب العالمین د هغې حیا او عزت وساته، الله رب العالمین د هغې د یتیمانانو د صحیح کفالت توفیق موږ ته نصیب کا، الله چې دنیا کې کوم ځای کې ستاره دین خدمت کېږي الله تعالی د قرآن کریم درسونه دي الله ته قابل و مقبول وګرځوه، الله رب العالمین ته په هغې باندې اجر او ثواب مؤمنان مسلمانانو ته ورکه، الله ستا پیغمبر ویلي د روجه او قرآن کریم بس شفاعت کوي، الله تعالی د زموږ لپاره شفاعت کوونکي جوړ کړه، الله رب العالمین څوک مریضان دي که په دې مجلس کې دي که زموږ څومره اورېدونکي دي او که نه دي اورېدونکي الله تعالی شفای کامله عاجله نصیب کړه، الله تعالی روغ رمټ یې کړه، الله چې څوک مؤمنان مسلمانان غریبانان دي قرضې دي په الله تعالی قرضې د خپلو د غیب خزانونه ختمې کړه، الله تعالی قرضې ختمې کړه، الله تعالی زموږ ذریات د خپلو د غیب خزانونه پوره کړه، الله رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانانو چې د دعاګانو درخواست کړی دی الله تعالی ته د هغې په حاجتونو باندې زموږ نه ښه پوهېږي، الله تعالی د هغې حاجتونه پوره کړه، الله رب العالمین د هغې حاجتونه پوره کړه، الله رب العالمین د کافرانو منصوبې د نیس نابود کړه، الله تعالی د خاورو سره منصوبې ملاو کړه، الله رب العالمین مجاهدین له بری ورکړه، الله تعالی مجاهدین کامیاب کړه، الله رب العالمین کوم مؤمنان مسلمانان چې ستا په لاره کې قربانی ورکوي الله تعالی مهاجرین دي او مجاهدین دي الله تعالی قربانی قبول و منظوري کا، الله رب العالمین د مهاجرینو هجرت او جهاد قبول کا، الله صبر استقامت نصیب کا، الله رب العالمین کم انصار دي چې غیدا مهاجرینو سره نصرت کړی دي الله تعالی نصرت قبول کا، الله تعالی خپل کورونه ورکړي الله تعالی جنت الفردوس کې رضا ورکا، الله رب العالمین خپل رضا ول ورکا، الله رب العالمین څوک چې مهاجرینو سره مینه کوي الله تعالی ته سره مینه وکا، الله رب العالمین ذریات یې خپل د غیب خزانونو پوره کا، الله رب العالمین زمونږ د درسونو دا سلسله تر د قیامت پورې داسې برقرار وساته، الله رب العالمین چې دې بنیاد چا ایښودلې الله تعالی د هغې لپاره صدقه جاریه وګرځوه، الله کوم مؤمنان مسلمانان چې په دې کې موږ سره مرسته کوي کومک کوي الله تعالی د هغې لپاره صدقه جاریه وګرځوه، الله تعالی د هغې په بچو کې د هغې په نوسو کړوسو کې علما پیدا کړه، الله تعالی موږ په خپل علم باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړه، الله رب العالمین دا څه چې موږ زده کړي دي الله تعالی د خپلو استادانو زده کړي دي الله تعالی د هغې لپاره صدقه جاریه وګرځوه، الله کامل مغفرت یې وکړه، الله چې کوم ژوندي دي د هغې حفاظت وکړه، الله رب العالمین موږ ته همیشه لپاره د خپل دین د خدمت کولو توفیق نصیب کړه، دا د یو ورور دا خط را لېږلی دی چې په داخل کې مجاهدینو باندې یو څه چاپه لګېدلې ده او یو مجاهد ورک شوی دی د ملګرو نه، د هغې لپاره خصوصي دعا وکړئ چې الله رب العالمین هغه ملګری خپلو مجاهدینو ملګرو ته ورسوي، الله رب العالمین هغې ته لارې اسانې کړه، الله تعالی د دښمنانو سترګې په هغې باندې لندې کړه، الله رب العالمین خپلو ملګرو ته زر تر زره ورسوه، الله رب العالمین زموږ نه راضي شه، الله زموږ نه راضي شه، الله کله چې زموږ نه راضي شي بیا مه ناراضه کېږه، الله رب العالمین د مرګ په وخت کې زموږ کلمه د شهادت په ژبه په زړه باندې جاري کړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله برحمتک یا ارحم الراحمین.